Uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. In Rotterdam is een vrouw om het leven gekomen bij een steekincident. Het gebeurde in een woning aan de Lange Hilleweg in de wijk Feyenoord. Nadat een man zich rond 11:45 had gemeld bij het politiebureau, rukten agenten uit naar het huis en daar vonden ze de vrouw uiteindelijk. De man is aangehouden. De politie doet onderzoek in de woning in Rotterdam. De politie heeft in het tv-programma Opsporing Verzocht herkenbare beelden laten zien van een getuige van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. De man zou bij de mishandeling hebben gestaan en die mogelijk ook hebben gefilmd. De 27-jarige Carlo Heuvelman overleed nadat hij vorige zomer tijdens zijn vakantie op Mallorca door een groep jongens werd aangevallen. De beelden van de cruciale getuigen werden al eerder getoond, maar onherkenbaar. Omdat hij niet geïdentificeerd kon worden, is hij nu herkenbaar in beeld getoond. De politie benadrukt daarbij dat het niet gaat om een verdachte. Een aantal burgemeesters staat de geplande acties in musea en theaters van de komende dag niet toe. Onder de noemer Kapsalon Theater worden theaters voor één dag omgebouwd tot sportschool of kapsalon om te protesteren tegen de sluiting van de cultuursector. Burgemeesters van onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zeggen te gaan handhaven, omdat de theaters en andere publieke ruimte volgens de huidige coronamaatregelen nog niet open mogen. Naar de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de aankoop van het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt. Staatssecretaris van Cultuur Oesloe zegt dat de aankoop nu binnen 4 weken kan worden afgerond. Het schilderij kost 175 miljoen euro. De vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum dragen samen 25 miljoen euro bij. Het weer in het westen, midden en zuiden van het land geldt code geel momenteel door dichte mist. Verder valt er ook lokaal wat motregen. In Limburg is het droog en kan het gaan vriezen. Elders koelt het af naar 2 tot 4 graden. Overdag is het bewolkt met in de middag wat lichte regen. En dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Stel, ik vermoord vannacht mijn gast die hier tegenover me zit. Ben ik dan een schurk of gewoon een pechvogel? De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Hebben mensen een vrije wil? Zijn we zelf verantwoordelijk voor de keuzes die we maken? Of is dat eigenlijk een illusie dat we zelf invloed hebben op ons leven? En wat zegt dat dan over de manier waarop we met criminelen omgaan? Of over hoe onze economie functioneert? Dat bespreek ik vannacht met filosoof Jurriën Hamers. Welkom Jurriën. Goeienacht. Fantastisch om hier te zijn. Jij bent schrijver van het boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk, waarin je de vrije wil ter discussie stelt. Want heeft een miljonair wel recht op zijn rijkdom? En kan een mens zijn lot veranderen? Dat zijn allemaal vragen die jij stelt. En dat hangt allemaal dus samen met die vraag: hebben we een vrije wil? Niet iedereen kiest er vrijwillig voor om 2 uur 's nachts wakker te zijn. Mm. Is de keuze van jou om hier aan tafel te zitten een vrije keus? Ja, het is zeker een vrije keuze in de zin van dat het een ongedwongen keuze van mij is. Ik heb erover nagedacht. Ik vind het fijn om hier te zijn en over de vrije wil te praten. Maar ja, ik heb er niet in totale vrijheid voor gekozen. Mijn wil was niet de ultieme oorzaak van dat ik hier vanavond ben aangeschoven. Dat moest uiteindelijk zo zijn in onze gedetermineerde wereld. Wat is het woord gedetermineerd voordat we beginnen? Gedetermineerd, dat betekent dat dingen die gaan gebeuren, ja, die moeten zo gebeuren. Die kunnen alleen maar op die manier gebeuren. Mm-hmm. Dat is gedetermineerd. Oké, ligt eigenlijk een soort van vooraf vast? Ja, eigenlijk wel. En soms is er wel een moment van toeval. Mm-hmm. En dan kan de dobbelsteen geworpen worden. Kan het de ene kant of de andere kant op gaan. Maar grosso modo, ons leven is ja, gedetermineerd. Ja. Je bent filosoof, Jurriën. En je schreef dus het boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Waar gaat het boek over? Ja, het boek gaat eigenlijk over het idee van de vrije wil. Wat een heel erg gek idee is. Want aan de ene kant is het een idee waarvan wetenschappers, neurologen, biologen, ook heel veel filosofen al heel lang zeggen: je kan helemaal geen vrije wil hebben. Dat past helemaal niet in ons begrip van de wereld. De wereld die functioneert volgens dwingende wetten. En daarbinnen heb je helemaal geen vrije wil. En aan de andere kant is dat idee van de vrije wil nog heel erg belangrijk in hoe onze samenleving functioneert. Ja. Want zijn filosofen daar dus veel mee bezig met die vraag of er een vrije wil is? Filosofen zijn al duizenden jaren bezig met de vraag of er een vrije wil is. En ook allerlei verschillende definities doen daar over de ronde. Maar het interessante is dat als je nu kijkt naar echt verreweg de meeste filosofen die erkennen van ja, maar de wereld waarin wij leven, dat is zo'n gedetermineerde wereld. Ja. Dus er is nog wel zoiets als menselijke vrijheid, maar dat is niet vrijheid in de zin van dat je echt de ultieme oorzaak bent van de keuzes die je maakt en de dingen die je doet. Dat is niet zo. Omdat je dus altijd in samenspel bent met je omgeving. Of waar moet ik dan aan denken? Ja, je moet denken aan het feit dat je nou eenmaal een bepaald genenpakket hebt. Daar heb je niet voor gekozen. Je hebt er ook niet voor gekozen hoe jouw hersenen zich hebben ontwikkeld. Vanaf kinds af aan. Hoe je opgevoed wordt door je ouders. Andere ervaringen die je meekrijgt. En al die dingen bij elkaar, die bepalen uiteindelijk de keuzes die je maakt. Ja. Waarom is die vraag eigenlijk zo interessant om te stellen? Nou ja, het interessante, als ik hem stel, dan krijg ik altijd een reactie van mensen. Mensen vinden het spannend om hierover na te denken. Ja. En dat is omdat we natuurlijk in het dagelijks leven denken dat we, of vaak denken, dat we helemaal verantwoordelijk zijn voor de dingen die we doen. En daar spreken we elkaar ook op aan. Ja. Geeft ook denk ik wel een stukje ergens eigenwaarde. Ik vind het best een prettig idee dat ik in mijn leven het gevoel heb van een beetje in controle te zijn. Dat ik kan denken, oh, ik ga nu linksaf en dan ga ik linksaf. Ja, dat klopt. Je bent in een soort van de meest fundamentele zin niet in controle. En dus dat jij een keer linksaf gaat of een keer rechtsaf gaat, dat heeft te maken met wie jij nou helemaal op dat moment bent. Ja. Ja, en ja, inderdaad, het geeft ons een gevoel van eigenwaarde. Als ik een goede keuze heb gemaakt, dan kan ik er heel trots op zijn, want ik heb dat gedaan. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk maar heel betrekkelijk. Want ja, je maakt alleen maar die goede keuze omdat je een bepaald karakter hebt, omdat je op een bepaalde manier wakker bent geworden vandaag, omdat iemand bepaalde dingen tegen je heeft gezegd. En ja, toen heb je een goede keuze gemaakt. Ja. Een beetje mazzel. Dus, toch, je zegt, er worden al duizenden jaren over gefilosofeerd. Is er dan nu een finaal antwoord? Of dat lijkt me dan ook sterk, dat we er nu opeens uit zijn. Nou, wat ik in mijn boek eigenlijk zeg, is, er wordt al heel erg lang over gediscussieerd. Maar eigenlijk is dat meest kernachtige idee van de vrije wil. Hè, dat jij de ultieme oorzaak bent van de keuzes die je maakt. Ja, dat is vooral iets waar we gewoon maar niet van af lijken te kunnen komen. Het is niet iets dat nou intellectueel zo overtuigend is of zo. Het is niet alsof er heel veel wetenschappers nog achter staan. Het is gewoon iets dat wij in ons dagelijks leven maar niet los kunnen laten. Want wat is dan ultieme vrije wil? Ja, dat is het idee dat je eigenlijk zegt van ja, die genen en die omstandigheden, die zijn er misschien allemaal wel, maar er is ook nog iets anders. Er is ook nog een ik. En dat ik, ja, die kan uiteindelijk dat beslissende duwtje geven, waardoor ik bepaalde dingen doe. Ja. Dus als ik een keuze maak, dan begint het bij mij. Het begint bij mij. Ja. Ik ben niet alleen maar een product van mijn verleden. Nee, ik kan echt dingen starten. En als ik ze niet had gestart, waren ze nooit gebeurd. Ja. Kan het volgens jou dan helemaal niet? Is het zeg maar een soort binaire keuze? Een keuze van alles of niets? Er is of vrije wil, of er is geen vrije wil. Of kan je ook een beetje vrije wil hebben? Ja, ik spreek veel mensen die echt zeggen van ja, maar is er dan niet nog een klein beetje vrije wil? Want ik zou het zo fijn vinden. Maar nee, dat is er gewoon helemaal. Het is helemaal wel of het is helemaal niet. En ik denk, het is helemaal niet. Waarom is het helemaal wel of helemaal niet? Nou ja, dat heeft te maken met de aard van de wereld waarin we leven. Weet je, die natuurwetten, die bestieren alles. Mm-hmm. Het is niet zo alsof er een klein stukje van je hersenen is dat niet zich gedraagt volgens de wetten van de natuur. Nee, dat geldt voor 100% van je hersenen. En die hersenen, ja, dat is toch datgene waarmee je keuzes aan het maken bent. Ja, maar als ik bijvoorbeeld kies om in het nieuwe jaar te gaan sporten en te gaan hardlopen en geen alcohol te drinken en gezond te eten, of ik doe dat niet, dan is het een keuze met consequenties of met goed gedrag voor mezelf of slecht gedrag, of is het dan gewoon toeval en is het dan niet een beetje een makkelijk excuus? Ja, dat waren de omstandigheden. Ja, nou ja, dat is inderdaad verleidelijk om te zeggen van oh, dat waren de omstandigheden. Kijk, wat ik zeg in het boek is, je hebt geen vrije wil, maar je hebt wel reflectie. Dat is een heel erg belangrijk onderscheid. En wat dat eigenlijk betekent, is dat mensen die zijn gebouwd, wij zijn eigenlijk gedetermineerd om na te denken. En om dingen af te wegen. En dat is wat we iedere dag aan het doen zijn. We maken dingen mee en we wegen dingen af en we gaan het anders doen. Ik ben nu vegetariër. Dat was ik een half jaar geleden niet. Ja. Dus ik heb mijn leven veranderd. Ja. Ja, op best een significante manier. Ik ben heel anders met mijn voedsel omgegaan. En de vraag is van, is dat nou dan vrije wil? En dan zeg ik nee. Het moest zo zijn dat ik op die manier ging nadenken. Het moest zo zijn dat ik op een gegeven moment overtuigd werd door bepaalde argumenten. Dat ik op een gegeven moment dacht, ik hou het niet langer uit. Al die nieuwsberichten over klimaatverandering. Ik moet nu gewoon iets gaan doen. Ja. En dat is voor mensen altijd lastig om te begrijpen. Van, wij zijn mensen die kunnen nadenken. Mensen die kunnen reflecteren. Maar die reflectie, ja, ook die is op een bepaalde manier. Maar je had er ook voor kunnen kiezen om gewoon die biefstuk te bestellen. Ja, eigenlijk dus niet. Oké. Dus mijn reflectie kon maar op één manier verlopen. En dat is fascinerend. Dus ik ben gebouwd om na te denken, om dingen af te wegen. Maar hoe ik dat uiteindelijk dan ga doen, ja, dat kan maar op één manier gaan. En dat weet ik niet van tevoren. Ik kan dat van tevoren niet voorspellen. Ik begon aan het nadenken, mijn keuze aan het maken. En ik denk, god, ik trek het niet meer weg met dat vlees. En er zit dus niet een grijntje moreel... Ik bedoel, ik snap dat het achteraf het maar op één manier had kunnen lopen. Maar er zit dus niet ergens een grijntje... jeu, een grijntje plezier, een grijntje moraal bij... Ik denk zeker dat er zoiets is als moraal. Ik denk zeker dat er zoiets is als dat er consequenties moeten zijn voor dingen die we doen. Ja. Hè? Als jij mij nu inderdaad van plan zou zijn mij te vermoorden, dan mag ik hopen dat dat consequenties heeft. Ja. Hè? En dat zeg ik ook in mijn boek. Hè? Ik zeg, er is misschien geen vrije wil. Dat betekent niet dat er helemaal geen moraal is. Dat betekent niet dat we nooit moeten straffen, nooit moeten belonen, nooit elkaar moeten aanspreken op dingen. Dat is niet zo. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Waar het dan de basis is om elkaar nog aan te spreken over die dingen. Ik heb hier je boek voor me. Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Dat bestaat uit twee delen. Wat vertel je in die verschillende twee delen? Waarom zijn er twee delen? Ja, het zijn twee delen omdat in dat eerste deel... moeten we gewoon met elkaar gaan afrekenen met die vrije wil. Want het is gewoon fascinerend dat zoveel wetenschappers... al zo lang zeggen hij kan niet bestaan. En dat we toch het zo belangrijk nog steeds maken in onze samenleving. Dus hoe zit dat? En wat ik in het eerste deel van mijn boek probeer te doen... is uit te leggen van ja, die vrije wil, het is zo verleidelijk om erin te geloven. Ja. Waarom vinden we het zo lekker om erin te geloven? Nou ja, je had het net al een beetje over je eigen waarde. Ja. He, dus het voelt lekker om te zeggen, ik heb dat gedaan. Ja. He, dus ik heb, je hebt je diploma gehaald, je hebt een mooie diploma-uitreiking, een mooi feestje. En iedereen geeft je complimenten en zegt van... nou, dat je zo knap hebt doorgezet, vind ik echt wel heel geweldig. Ja. En dan is het heel verleidelijk om te zeggen, ja, inderdaad, ik was het. Ja. Het was niet uiteindelijk gewoon geluk. En ja, ik had een fijne leraar. En ja, ik heb nog eenmaal een talenknobbel. Mm-hmm. Ik heb het gedaan. Dus ik claim nu de glory voor dit fantastische diploma. Ja, dat is heel aantrekkelijk. Ja, geeft een heel lekker gevoel. Geeft een lekker gevoel, ja. Ja, en het geeft ook macht. Mm-hmm. Hè, op het moment dat ik zeg, ik heb het gedaan. Ja, dan is de beloning dus ook voor mij. De credits, die zijn ook voor mij. En andersom, als jij iets hebt gedaan en het is verkeerd... He, dan ja, ben je mij misschien wel iets verplicht. Ja. Denk jij dan nooit meer als je iets succesvols hebt gehad... stel, ben je een sporter bijvoorbeeld? Of, nee. Nee, of iets. Waar is iets waar je nou blij van wordt, wat je doet? Nou, van zo'n boek schrijven. Ja, boek schrijven zeker. Denk je dan als het een mooi boek is en je krijgt er complimenten voor... denk je dan, yes, fijn, goed dat het mooi ontvangen wordt. Of denk je, ik ben een geluksvogel? Ik denk fijn dat het goed ontvangen wordt... ik denk alleen, ja, dat is uiteindelijk gewoon dikke mazzel. Ja. Dus ik heb heel veel blijdschap. Weet je, als dingen goed gaan, dat is prachtig. Weet je, laten we er vooral blij om zijn. Ja. Dat er dingen goed gaan. Want dat is, ja, het had ook heel anders kunnen lopen. En ja, de wereld beschikte nou eenmaal... dat ik het leuk vond om na te denken over filosofie. En dat op een gegeven moment iemand bij een uitgeverij... besloot mij een kans te geven. En dat is uiteindelijk allemaal enorm gelukkig. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Ja. Dus, we noemden net als een voorbeeld van zo'n diploma. Dat is een moment waarvan we misschien wel... daar hangen we veel aan op. En dat is eigenlijk helemaal niet zo terecht. Heb je misschien nog zo'n voorbeeld? Gewoon om het eventjes een beetje begrijpelijk te maken. Ja. In ieder geval voor mij. Ja. Nou ja, ik denk ook wel dat als we kinderen opvoeden bijvoorbeeld... Ja? Hè, dan kunnen ouders ook zeggen van... ja, we hebben geweldige beslissingen genomen in het opvoeden van onze kinderen. En daarom zijn het nu de prachtige mensen geworden die het vandaag zijn. En daar kun je ook heel erg trots op zijn. Hè, heel erg, daar proberen een stukje van op de een of andere manier te claimen. Ja, dat is ook iets waarvan je kan zeggen... ja, je hebt inderdaad je best gedaan. En je hebt inderdaad als ouder je verantwoordelijkheid genomen. Maar uiteindelijk was het ook gewoon mazzel... dat je de tijd had in de kinderjaren om goed voor ze te zorgen... En dat je het geld had om de juiste voorzieningen aan te schaffen, enzovoorts. En leuke speelgoedjes te kopen, enzovoorts. En dan ontwikkelden de kinderen zich ook nog heel prettig en konden ze allemaal snel lopen en ging het allemaal goed. Het hangt aan elkaar van het geluk, natuurlijk. Ja, nee, maar ik denk ook niet dat. Ik snap ook dat er superveel geluk bij komt kijken. En dat je inderdaad om zo'n boek te schrijven of misschien om een radioprogramma te presenteren. Ja, er moet maar iemand zeggen die zegt van ja, ga dat maar doen. Mm. Of. Nou, je hebt gewoon geluk nodig, dat snap ik. Mm. Maar is daarin alles? Is alles geluk? Ja, of is er ook een soort van moraal dat je op de goede of op de verkeerde manier kan inzetten? Nou, er is zeker zoiets als goed en kwaad. Zeker zoiets als uiteindelijk de juiste keuze maken of de verkeerde keuze maken. Mm-hmm. En de vraag is heel erg van hoe verantwoordelijk ben je daarvoor? En wat moet er dan vervolgens gebeuren als je een goede of foute keuze maakt? Maar Het interessante is, het is wel allemaal gelukt. Er zijn alleen twee hele verschillende soort van manieren van ergens mazzel mee hebben. Ik kan de straat oplopen en ik kan 10 euro op de grond vinden. Ja. Dan denk ik allemaal, man, dat is echt super geluk. Dat is helemaal volledig buiten mij. Oh, wauw, 10 euro. Oh, chill. Ja. Ja, het geluk van een talenknobbel hebben, het geluk van hersenen hebben die nou eenmaal op een bepaalde manier werken, dat jij supergoed gedisciplineerd de hele dag kan studeren, om maar iets te noemen. Ja. Of misschien morele afwegingen iets moreler maakt. Ja, dat je bijvoorbeeld je impulsen veel beter kan beheersen. Ja. Weet ook wel iets af van dat het in de prefrontale cortex zit, een gedeelte van je hersenen. Hè? Dat je goed je impulsen kan beheersen. Ja, dat kan de een nou eenmaal beter dan de ander. Dan kan je ook in groeien. Hè? Dat kan zich ontwikkelen op ten goede of ten kwade. Ja. Hè? Maar bij de een is dat gewoon beter geregeld dan bij de ander. Ja, en dat soort van diepe geluk, dat zien we niet zo snel. Maar dat is er wel. Heeft ons leven waarde als we gewoon geen, als we niet zelf kunnen kiezen wat we doen? Als we zeg maar een soort film aflopen, wat toch al gepredestineerd, zo noemde je het toch? Is? En gedetermineerd. Gedetermineerd. Ja. Ja, ons leven heeft denk ik zeker waarde voor onszelf. Stel jezelf maar de vraag. Als ik 's ochtends wakker word, er zijn altijd dingen waar je van houdt, waar je naar verlangt, verlangens die uitkomen. Ja. En dat geeft het leven kleur en waarde. Dus het leven is zeker nog waardevol. Want het kan ook wel makkelijk zijn om dan te denken, het is toch geen eigen keuze, het is er allemaal maar, ik doe precies wat er eigenlijk toch al een soort van bedacht is of wat er is. Wat voeg ik dan nog toe? Ja, maar kijk, het interessante is, je kan nooit helemaal zo leven en zo denken. Mm-hmm. Dus ik kan wel op een afstandje naar mijn leven kijken en denken, goh, dat is opvallend dat jij je hele leven al met filosofie bezig bent. En goh, dat is opvallend dat je al bij je catechisatie in de kerken allemaal filosofische discussies wilde starten, terwijl anderen dat niet doen. Ja. Maar, en dan kan ik patronen zien in mijn leven of in het leven van anderen. Maar als ik 's ochtends wakker word, dan denk ik natuurlijk niet, even wachten om te kijken wat de instructies van mijn hersenen zijn vandaag. Nee. En dat slaat nergens op. En dus ik word 's ochtends wakker en dan vervolgens ga ik nadenken. Hè? Ik ga weer reflecteren. Ik ga weer overwegen, wat ga ik doen? Dat is wat het leven is. En dat houdt ook nooit op. Oké, dus we hoeven niet meteen depressief te worden naar deze uitzending. Nee, helemaal niet depressief. Zeker niet. Maar het is wel heftig om je te realiseren dat je in fundamentele zin geen controle hebt over het leven dat jij en anderen leiden. Ja. Dat heeft ook grote consequenties voor onze samenleving. Daarover gaat het tweede deel van jouw boek. En daarin gaan we eigenlijk, en dat gaan we zo meteen ook zelf bespreken, de vraag, wat betekent het voor onze samenleving als we geen vrije wil hebben? Maar laten we ook naar muziek luisteren. Jij bent de DJ vannacht. Jij wilde een liedje van Corey Wrong en Cody Fry horen. Ja, het nummer heet Golden. Mm-hmm. Is gewoon een lekker nummer, wat ik veel heb geluisterd tijdens het schrijven van mijn boek. Ja. Maar het is ook een mooi nummer bij dit thema, want het gaat heel erg over die jacht naar goud die we gewoon allemaal hebben in ons leven. Ja. We willen allemaal succesvol, tof, chill leven hebben. We vinden het heel lastig om zilver of brons te halen. Ja, en dat is eigenlijk dus ook precies waar je een beetje protest tegen aantekent in dit boek. Ja, dat is die rat race waar we allemaal in zitten. En die rat race, die mogen we wel een beetje relativeren. Kijk, dit is Golden op NPO Radio 1. Looking all around at the people I see. Everybody's living the dream. Starring in the show that we film on our phones. Taking photos for pretend magazines. I don't want silver. Don't want the bronze. I won't play party, I play the fines. Every time I see a shiny thing on a screen, maybe that could be me. Everybody's running, running after something golden, golden. We won't stop from nothing till we get that something golden, golden. Looking over there at the grass at your place, wondering why it's greener than mine. While you're looking over here at my studio space, wishing that you had that kind of time. I don't want silver, don't want the bronze. I won't play party, I play the fines. Try to keep my head down and just not care. Hey, what's that over there? Dit is dus de muziek waarop jij schrijft, Jurien. Ja, zeker weten. Ja. Lekker. Word je daar niet helemaal, helemaal van space als je dan achter je laptop zit? Kun je dan nog concentreren? Ja, het mooie is dus... Kijk, het helpt mij om te concentreren. Want normaal heb ik gedachten die gaan alle mogelijke kanten op. En dan stop ik gewoon zo'n enorme portie vreugde stop ik in mijn hersenen. Mm-hmm. En dan kan ik me lekker focussen. Kijk, Golden was dit dus van Coi Rong en Cody Fry. De nacht van EO. Mijn gast vannacht is filosoof en schrijver Jurien Hamer. Hij schreef een boek over de vrije wil, getiteld Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Vannacht praten we over wat die vrije wil is en of die er is. Nou ja, Jurien zei net al, die is er eigenlijk niet. En we gaan ook de antwoorden bespreken op de vraag waarom dat belangrijk is voor ons allemaal. Ook na 3 uur zit Jurien hier om antwoord te geven op jouw vragen. Dus heb je een vraag, stuur dan vast een berichtje naar de gratis NPO Radio 1 app. Een spraakbericht achterlaten kan daar ook. Je mag ook bellen op 0800 1121 0800 1121. Jurien, we hadden het net dus over die vrije wil en wat dat is. Mm. En waarom het er misschien wel niet is. Wat zijn delen in de samenleving waarvan je denkt, nou, daar moeten we dan dus toch eens naar kijken als we met ons allen realiseren dat we eigenlijk helemaal geen vrije wil hebben? Ja, eigenlijk gaat het over alles in de samenleving. En want wat ik zeg in het boek is, die vrije wil die is cruciaal voor hoe we straffen en hoe we belonen. Ja. Dus overal waar we straffen en belonen, is het belangrijk. En dan is het misschien wel het meest belangrijk daar waar we het hardste straffen en daar waar we het dikste belonen. Oké, dus dan moeten we het bijvoorbeeld hebben over strafrecht. Precies. Wat zijn jouw gedachten daarover? Nou, kijk, strafrecht... Daar zijn altijd een aantal belangrijke ideeën. En er zijn een aantal belangrijke redenen of gronden dat we mensen straffen als ze dingen verkeerd hebben gedaan. En een van die strafrechtsgronden, dat is vergelding. En dat is eigenlijk het idee dat als je iets verkeerds hebt gedaan, dat jij het verdient om te lijden. Ja. En niet omdat het ergens anders goed voor is. Hè? Niet omdat de samenleving veiliger wordt of omdat iemand verder kan met zijn leven enzovoort. Nee, dat is omdat je moet lijden. En dat is een idee waar ik bezwaar tegen maak. Ik vind dat we de vergelding uit ons strafrecht moeten halen. Ja, dus dan wat blijft dan over? Dan blijft over dat het moet afschrikken. Ja. En het blijft over dat de familie een soort van genoegdoening krijgt? Of ja, dus het slachtoffer heeft natuurlijk iets heel heftigs meegemaakt. Of tenminste, soms is dat zo. En die moet natuurlijk verder kunnen met zijn of haar leven. Hè. Dat leed moet ook op een bepaalde manier erkend worden. En zeker preventie. Je wil graag niet dat er nog een keer zo'n strafbaar feit gepleegd wordt. Ook rehabilitatie van de dader. Ja. En je wil ook dat die dader in een omgeving geplaatst wordt waar hij of zij kan leren van fouten en als een beter mens terug kan keren in de samenleving. Dus er zijn allemaal prima redenen om iemand te straffen. Ja. Maar die vergelding die moet er echt uit. En we moeten ons realiseren dat een bepaalde mildheid, een bepaald begrip, ja, daar moeten we ook aan denken. Want uiteindelijk is iemand die dus een strafbaar feit pleegt, is dus in meest fundamentele zin een pechvogel. Een pechvogel. Ja. Ridouan Taghi is een pechvogel. Ja, Ridouan Taghi is een man die waarschijnlijk zeer verschrikkelijke dingen heeft gedaan. En daar kunnen enorme grote consequenties getroffen worden. Ja. En dus ik zeg echt niet dat zo iemand zijn straf moet ontlopen. Alles behalve dat. Ja. Maar zelfs iemand als Ridouan Taghi. Ja, ik ken het verhaal niet. Hè? Maar er is een verhaal van Ridouan Taghi. Die is op een bepaalde manier opgegroeid. Met een bepaald karakter. Die heeft bepaalde vrienden gemaakt. In een bepaalde familie, et cetera. En ja, door de optelsom van al die factoren is die in het criminele circuit terechtgekomen. En blijkbaar had hij een nogal kwaadaardig karakter. Ja. Blijkbaar heeft zich dat zo ontwikkeld. En blijkbaar heeft hij samen met allemaal andere criminele partners ongelooflijk huisgehouden. En dat is een gigantische tragedie. Het is echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Maar uiteindelijk is zelf zo'n verschrikkelijke schurk, die we dus moeten straffen, geen twijfel over. Maar uiteindelijk is zelf zo iemand, net als alle andere mensen op deze planeet, iemand wiens leven bestierd wordt door geluk en pech. En ja, dat is ook veel pech. Ja. Moet ik dan... Zeg je eigenlijk, je moet medelijden hebben met Ridouan Taghi? Nou, hoe je over hem moet voelen. Ik denk dat we in ieder geval nieuwsgierig moeten zijn, zeker in het rechtssysteem, naar wat voor leven heeft zo iemand dan precies geleid? En waar komt dit allemaal vandaan? Ja. Ja, want dat is het wat ik in mijn boek zeg. Dus criminaliteit komt ergens vandaan. Dat heeft oorzaken. Dat gebeurt niet zomaar. Dat gebeurt niet omdat iemand dat nou even wil of zo. Dat komt ergens vandaan. Dus we moeten doorgronden waarom criminaliteit er is. Ja. En daar moeten we volgens iets mee doen. Oké, maar dat snap ik. Maar En ik snap ook nog wat je dit verhaal zegt bij de jongens die één keer gaan cocaïne vangen in de Rotterdamse haven. Dus die in een beetje verkeerd circuit zitten. Mm-hmm. Die een foute baas in zo'n organisatie tegenkomen. Die het snelle geld zien. Maar bijvoorbeeld Ridouan Taghi. Hij wordt veroordeeld. Maar goed, de casus. Stel, hij wordt veroordeeld. Want hij is natuurlijk nu nog verdachte. Maar die casus lijkt redelijk sterk. Die maakt keer op keer de keuze om niet het goede te doen. Mm. Om mensen te vermoorden. Mm. Om mensen af te persen. Om heel veel geld te verdienen uit hebzucht. Dat is toch wel anders dan iemand die eventjes een keer in een verkeerde omgeving is opgegroeid en één foutje maakt. Ja, dat is zeker anders. In die zin dat de consequenties die voor iemand als Taghi zouden moeten gelden, ja, die moeten natuurlijk veel zwaarder zijn. De man is, lijkt mij, een extreem gevaarlijke man. Ja. Dus dat zware consequenties, dat is logisch. Hè? Zelfs, er wordt nu zelfs gepraat over contact met zijn advocaten. En hoe moeten we dat nou eigenlijk regelen? Want hij zit die advocaten instructies te geven over hoe hij zijn imperium wil aansturen. En dus dat is iets anders dan iemand die jong is en die een keer een fout maakt. Bij zo iemand kan je je voorstellen dat met een veel lichter traject en veel lichtere consequenties je zo iemand weer op het goede pad kan helpen. Ja. En dat is bij iemand als Taghi zeer waarschijnlijk gewoon helemaal niet meer mogelijk. En dus de consequenties zijn heel anders. Maar in de kern zeg jij dus nog steeds, ja, hij kan er ook weer niet echt innerlijk wat aan doen. Ik wil niet zeggen dat, en nogmaals, de details van deze zaak ken ik niet. Ik wil niet zeggen dat iemand als Taghi nooit kan veranderen of nooit tot inkeer zou kunnen komen of iets in die geest. En mensen ontwikkelen zich, mensen veranderen zich. Dus dat zou op zich kunnen. Maar ook het leven van Taghi is een leven dat geproduceerd wordt door de dwingende natuurwetenschappelijke wereld waarin wij leven. Dat kwaadaardige karakter, dat heeft zich in al het noodlot, in alle tragiek, is dat tot stand gekomen. Ja. Is er dan ook geen goed en kwaad? Nou, wat er is dat we kunnen herkennen of iets goed is of kwaad. Ja. En gelukkig zitten we zo in elkaar, de meeste mensen zitten zo in elkaar, dat ze er ook iets mee gaan doen. Ja. We proberen het goede te bevorderen, we proberen het kwade te vermijden. Dus ik kan heel goed herkennen dat bepaalde handelingen echt verkeerd zijn. Zoals dus iemand om het leven brengen of gewoon maar tegen een vreemde op straat gaan schelden enzovoort. En ik kan ook herkennen dat knuffels heel fijn zijn en dat we allemaal liefde nodig hebben. Ja. Daar heeft de vrije wil verder niet zoveel mee te maken met mijn vermogen om dat als mens te voelen. Want zo ben ik ook gebouwd als mens. Ja. Om te zoeken naar liefde en om het te hechten, et cetera. De vraag is alleen, wat zijn de consequenties op het moment dat mensen fouten maken en dat mensen dingen goed doen? Ja. Betekent het ook dat je zegt, oké, individueel niveau is dat goed en kwaad er dan misschien niet? Dat kun je het wel, het goed en kwaad als samenleving sturen? Kun je bijvoorbeeld met z'n allen bedenken, oké, we gaan deze stappen ondernemen om te voorkomen dat er meer mensen als Ridouan Taghi zijn? Dat zullen we. Dat doen we. Hè. Dat zullen we gaan doen. Hè. Dat werkt dan ook wel. Het is niet zo dat we dat geen vrije wil hebben betekent dat we maar machteloos moeten toegeven hoe het lot zich voltrekt. Wij zijn niet machteloos, want we zijn mensen met fantastisch stel hersenen, met allerlei vermogens die zich de hele tijd ontwikkelen. Dus wat ik zeg is, er is hoop. Er is geen zekerheid dat het gaat lukken. En als het allemaal niet lukt, als het ons niet lukt, als we overspoeld worden door een verschrikkelijke golf, tsunami van criminaliteit, dan was dat ons noodlot. En als het ons lukt om die criminaliteit eronder te krijgen, dan is dat onze fortuinlijke geschiedenis geweest. En er is dus hoop dat het ons gaat lukken. Maar waar haal je die hoop vandaan dan? Dat is dan een hoop in de zin van een soort kans. Het is hoop in de zin van dat je herkent dat mensen nou eenmaal die reflecterende, vaak hardwerkende wezens zijn die ze zijn. En zo zitten we gewoon in elkaar. Als wij lijden ervaren, dan proberen we dat te vermijden. Dan gaan we met elkaar nadenken over hoe we dat kunnen doen. Ja. Dat is wie wij zijn. En daar put ik hoop uit. Okay, en we zitten dan echt diep in de filosofie. Hè? Dus misschien, we gaan het zo meteen weer even wat concreter maken. Maar nu is het abstract. Is het dan dat die hoop, is dat zeg maar de natuurkundige processen en scheikundige processen die in onze hersenen gebeuren, dat je daar vertrouwen in hebt? Ja, als je het heel klinisch zou zeggen, ja. Dus als je zegt, oké, nou, ik heb er dan wel vertrouwen in dat onze biochemische mixes in onze hersenen, die doen het uiteindelijk wel zo goed dat dit ook wel goed zou komen. Dat is dan waar je hoop op baseert. Als iemand zegt, ik hoop dat de liefde overwint. Ik hoop dat de liefde het wint van de haat. Ja. Dan zeg je van, ja, daar hoop je op. Je vestigt dan je hoop op dat vermogen tot liefde dat mensen hebben. En nog even concreet. Stel, Ridouan Taghi had een tweelingbroer. En jij zijn in dezelfde situatie, zijn die opgegroeid. Ongeveer dezelfde hersenen. Het is volgens mij niet zo hoor, maar stel. Mm. Dan blijft het toch een keuzemoment op een gegeven moment zitten. Van, oké, laat ik me voor de eerste keer in de criminaliteit in of niet. Niet iedereen in dezelfde situatie doet toch altijd dezelfde dingen. Dus kun je iemand dan niet verantwoordelijk houden daarvoor? Ja, kijk, dus in zo'n tweelingbroer scenario, hè. Als dan Tachi de tweede, om zo maar even te noemen. Als die dan op een gegeven moment iets anders gaat doen. Dan was er dus iets anders aan de hand. Ja. Hè, dan heeft iemand anders andere indrukken gekregen. Andere vrienden gemaakt. Ik weet niet wat het is. Ja. Maar gewoon niks in deze wereld gebeurt zomaar. Ja. Dus dat heeft ook weer een achtergrond, een voorgeschiedenis. Die uiteindelijk determineerde dat Tachi de tweede wel een hele fatsoenlijke, vriendelijke man is geworden. Met een heerlijk gezin die lekker bij de Belastingdienst is gaan werken. Ja. En dus die, zeg maar, dus er is altijd iets. Ja. Wij zien het lang niet altijd. Ja. En dat is het filosofische ervan. Hè? Wij zien niet altijd hoe dingen gebeuren. Heel vaak hebben we geen idee waarom dingen precies gebeuren zoals ze gebeuren. Maar de aard van de wereld is dat er altijd ergens een verklaring is. Oké, dat is een vrij fundamentele conclusie. Hoe zouden we wat jou betreft ons strafsysteem wel moeten inrichten? Ja, dus wat ik zeg is, haal die vergelding eruit. Ja. En als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar... is ons strafrecht in de volle breedte vooral harder geworden. Ja. Straffen zijn zwaarder geworden. Maar bijvoorbeeld ook zijn rechters ontnomen. Waarmee ze in individuele gevallen een mildere straf op zouden kunnen leggen. Ja. Bijvoorbeeld als het gaat over het voorwaardelijke deel van je gevangenisstraf dat je uit zou moeten zitten. Daar is wetgeving op gekomen. Het is veel moeilijker voor rechters. En soms mag het gewoon niet om een voorwaardelijke straf op te leggen in sommige gevallen. Ja, het is gewoon veel harder geworden. Het is heel erg gericht op we moeten die criminelen laten lijden. Ja, voortgekomen natuurlijk uit zeg maar, het politieke sentiment. Ja, zeker. Eindeloos in campagnes. Waarin bepaalde politieke partijen heel erg hard opriepen. Tot vergelding. Ja. Criminelen zijn verschrikkelijk. Laten we ze gewoon straffen met z'n allen. En vergelding, ja, dat is iets waar ik gewoon niet achter kan staan. Want dan ben je ervan overtuigd dat iemand het ten diepste heeft verdiend. En ten diepste zelf heeft veroorzaakt. En dat is dus nooit zo. Dus ja, het wordt milder, het strafrecht, maar het wordt vooral wat mij betreft slimmer. Dus op het moment dat je iemand straft, dan moet het ergens goed voor zijn. En als je iemand straft en je ziet de recidivecijfers, die zie je alleen maar omhoog gaan en mensen gaan het alleen maar vaker doen, omdat ze langer in de gevangenis hebben gezeten. Dat functioneert als een soort van misdaadschool en dan komen ze eruit. Afstand tot de samenleving is nog veel groter geworden. Wordt de samenleving alleen maar onveiliger van. Ja. En dan zeg ik, doe het nou gewoon niet. De enige reden dat we nu mensen langer in de gevangenis stoppen is omdat we willen dat ze meer lijden. Ja. We moeten daar gewoon intelligenter over na gaan denken. Straffen moeten ergens goed voor zijn. Straffen moeten effectief zijn. Dus theoretisch gezien, als iemand ergens iemand oplicht omdat hij te weinig geld heeft of een overval pleegt. En je zou, en dat is een beetje bedacht door wetenschappers, iemand een betere toekomst geven als je hem een baan aanbiedt bij de Rijksoverheid in plaats van dat je hem opsluit. Dan zou jij zeggen, laten we dat doen. Kijk, er zijn meerdere gronden, hebben we het net over gehad. Er is altijd, als er een slachtoffer is, dan zou je dit slachtoffer ook moeten helpen om verder te gaan met zijn of haar leven. Maar als er een traject is waarbij je bijvoorbeeld voor een mate van verzoening kan zorgen tussen slachtoffer en dader. En waarbij je ze alle twee een perspectief kan geven op een beter leven. Ja, dan moet je daarvoor gaan. Ja, dat is natuurlijk super lastig. Want ik zeg ook, dat is ook een flauw voorbeeld wat ik geef. Want het betekent natuurlijk ook dat het een soort reclamezeil wordt om criminaliteit te gaan doen. En dat werkt per definitie weer niet. Dus het is misschien een beetje een flauw voorbeeld. Hey, afschrikwekkend effect zou je altijd waarschijnlijk wel nodig hebben. Maar we weten bijvoorbeeld met Bureau HALT. Dat is een initiatief waarbij vooral bij minderjarige daders altijd gekeken wordt van hoe kunnen we ook die dader nog perspectief geven. Ja. Hoe kunnen we die dader zo lang mogelijk eigenlijk uit die machine van het strafrecht houden. Mm-hmm. Want we weten dat als iemand daar eenmaal in terecht komt en je krijgt die hele harde sancties, dat het heel moeilijk is om weer terug te komen in de samenleving. Ja, dat is iets waar ik helemaal achter staat. Dat is de weg. Oké, dat wat betreft het straffen. Je zei ook de conclusie dat we eigenlijk geen vrije wil hebben. Dat is ook heel belangrijk in de manier waarop we onszelf belonen. Denk je dan goed als ik richting de economie ga denken? Ja, absoluut. Ja, belonen. Ja, dat is de salarisstrook. Dat is het dividend. Dat zijn de aandelen enzovoorts. En dat zijn financiële beloningen die we uitdelen. De welvaart die we verdelen in de samenleving. En dat doen we nu nog steeds in heel hoge mate op basis van toch een soort van idee van verdiensten. Die ongelooflijke captain of industry, die heeft het zo fantastisch gedaan in zijn carrière. Helemaal terecht dat hij nu op een berg met goud zit lekker cocktails te drinken. Ik bedoel, ik chargeer een beetje. Maar dat is wel een hele dominante gedachte in onze economie. Ja, er zijn natuurlijk wel meer dominante gedachten. Want het idee dat je met bijvoorbeeld kapitaalkrachtige mensen blijven natuurlijk heel vaak geld houden en dat zelfs vermeerderen. Dus in die zin, als je uit een rijk gezin komt, zeggen we eigenlijk ook al heel erg, ja, het hangt gewoon van geluk af of je rijk kan worden in dit leven. Ja, zeker. Kijk, de verschillen tussen arm en rijk, die zijn gewoon heel groot. Die zijn soms zo overduidelijk. Dat de een veel meer vermogen tot zijn beschikking heeft en daardoor veel makkelijker rijk kan worden dan de ander. Dat we wel inzien van ja, dit is gewoon niet eerlijk. Ja. Maar voor mij gaat het dieper dan dat. Want ook hier, op het moment dat iemand niet al die voordelen heeft en die heeft gewoon op basis van zijn of haar eigen karakter een geweldige onderneming gestart. Ja. Hey, ik bedoel, ik zeg niet, maak de onderneming kapot of zo. Laten we alsjeblieft blij zijn dat we ondernemend zijn en mooie dingen doen in onze samenleving. Ja, we moeten een fijne economie hebben die fijne dingen maakt. Maar natuurlijk was het geluk. Want uiteindelijk zit daar het drijvende karakter dat daarin zit. Dat de ene heel doortastend is en de ander niet. Dat de ene bepaalde risico's neemt die goed uitpakken. De ander die is ook heel doortastend, maar die neemt risico's en het pakt slecht uit en dan gaat failliet. Ja, daar zit uiteindelijk gewoon, dat is uiteindelijk gewoon weer geluk en pech. En wat betekent dat? Ja, dat betekent natuurlijk dat degene die geluk heeft solidair moet zijn met degene die pech heeft. Ja. En dan heb je het gewoon over belastingen, sociale voorzieningen. Ja. Maar moet je niet op de een of andere manier consequenties aan je keuzes ondervinden? Want stel, ik werk 20 uur per week. Mm. Dan is het toch logisch dat ik de helft verdien dan dat iemand 40 uur per week werkt. Dan kan ik toch moeilijk me beroepen op, ja, ik heb niet zo'n werkzaam karakter. Pech, jongens, geef me de rest van dat loon. Ja, dat klopt. Dus bij beloning, net als bij straf, zeg ik, je moet nadenken over wat de consequenties zijn van dingen die je doet. Ja. In principe vind ik dat we allemaal recht hebben op een fijn mooi leven. In principe is het beter als mensen wat gelijker zijn in hun welvaart dan ongelijker. Ja. Maar we moeten slim zijn. Je moet kijken naar welke ongelijkheid in de samenleving levert wat op. En waar worden we allemaal beter van? Op het moment dat het inderdaad helemaal niet uitmaakt voor je salaris hoeveel je precies gaat werken. Ja, god ja, dan gaat de arbeidsproductiviteit misschien zo hard omlaag dat we allemaal armer worden. Dat moet je niet doen. Ja, maar je zegt principe. In principe is er eigenlijk geen reden, geen goed argument om inkomensverschillen te laten bestaan. Nee, dat kan wel. Ik geloof wel dat een bepaalde mate van inkomensverschillen belangrijk is voor een dynamische economie. Ja. Omdat je nou eenmaal mensen ook in bepaalde mate een grote worst moet voorhouden. Ja. Willen ze harder gaan werken. Maar ik denk dat je die ruimte, ja, die moet je zo klein mogelijk houden. Okay, maar bedank. De belangrijkste zin al dan, die iedereen zegt die salaris krijgt, is ik verdien zoveel euro. Dat is gewoon wat je altijd zegt. Ja. Ik verdien 2000 euro per maand. Ja. Dat klopt dan dus eigenlijk niet. Je verdient het helemaal niet. Nee, je ontvangt het. Ja, dat is beter. Ik ontvang, vanwege mijn werk ontvang ik elke maand dit salaris. Nee, maar dus dat, de diepe idee van verdiensten, inderdaad, ja, dat klopt niet. Ja, dus ik vind niet dat iemand die meer risico heeft genomen en in de financiële wereld werkt, dat hij nou meer soort van verdient dan iemand die huizen schoonmaakt. Nee, vind ik niet. Ja. Nou ja, misschien is werk in de financiële wereld wel veel saaier. En dan moet je dus een beetje extra geven om dat Who knows? Ik werk niet in de financiële wereld. Who knows? Maar toch. Want ik heb mijn diploma ook gehaald. Bijvoorbeeld omdat ik dan dacht, nou, ik ga toch even studeren. Ik had er ook voor kunnen kiezen om een beetje te gaan drinken en bier te gaan. Er zit toch ergens moet toch een soort van moraliteit. Dat gaat in dit geval niet per se om mezelf. Maar ik vind het wel leuk. Mag toch wel een beetje erkenning krijgen voordat ik er niet voor heb gekozen om te gaan zuipen of om te gaan heel veel drugs te gaan gebruiken. Ik ben er helemaal niet voor om, als jij je diploma hebt gehaald, om gewoon maar door te gaan alsof het niet is gebeurd. Ja. Laten we vooral blij zijn. Want waarschijnlijk gaat dat diploma jou helpen om het leven te leiden dat het beste bij je past. Dat is een heugelijk iets. Ik wil dat alle mensen tot hun recht komen. Prachtig, ja. Laten we blij zijn. Maar als jij zegt van ja, ik had ook iets heel anders kunnen kiezen, ja, dat denk ik dus niet. Dus ik denk dat, ja, als jij dat diploma hebt gehaald, ja, noodzakelijke consequentie van hoe je leven is verlopen. Natuurlijk ging jij naar de universiteit. Of ik weet niet, heb je gestudeerd aan de universiteit? Ja, ik studeer nog. Dus, je studeert nog aan de universiteit? Ja, dat zat er. Blijkbaar zat dat erin. Ja. Maar toch, ik had ook vanavond kunnen kiezen om een paper alvast te gaan schrijven. Maar ik kies ervoor om hier te zitten. En dan denk ik, ja, shit, dat diploma ga ik dus nooit halen. Ja, dus je hebt nagedacht over of je hier vanavond of niet wil zitten. Hè? Ja. Want je bent een mens, je bent aan het reflecteren. We zijn altijd aan het afwegen, we zijn altijd aan het nadenken. En uiteindelijk had dat denkproces dat een resultaat. Namelijk, ik wil graag met Jurien gaan praten over de vrije wil vanavond. Ja. Hè? Hartstikke blij mee. Was ook een goede keuze, maar het was dus geen keuze. Dus het was wel een keuze. Het was zeker een keuze. Mensen kiezen de hele tijd. Alleen de manier waarop we kiezen, ja, ook die is bepaald door de wereld waarin we leven. Ja. Oké, belangrijk is dan toch, want dit gaat om echt grote dingen. Het gaat om strafrecht, het gaat om economie. We zouden denk ik nog wel een paar voorbeelden kunnen noemen. Uh-huh. Maar onze hele samenleving is gebouwd op het idee dat je verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt. Is het mogelijk om dat te veranderen, dat systeem? Wat ik zeg over verantwoordelijkheid is, natuurlijk is het een goede zaak, hè, om elkaar aan te spreken op het gedrag. Dat doen we bij kinderen, dat doen we bij volwassenen. En waarom doen we dat? Dat doen we omdat we weten, ik praat hier met mensen die kunnen nadenken. Ja. Ik praat hier met mensen die misschien wel, als ik ze feedback geef, daar iets mee gaan doen. Dat is de wezensdiefde. Ik zou hier niet zitten als ik niet zou denken, als ik een avond over de vrije wil ga praten, dan kan dat mensen raken. Ja. En dan kan dat mensen in beweging zetten. Ja. Dus het is op zichzelf heel zinnig dat we elkaar aanspreken op het gedrag dat we vertonen. Want dat kan net die impuls geven aan mensen die ze nodig hebben om hun leven wat te beteren. Ja, nee, dat snap ik. Maar toch eventjes, ons hele systeem in deze wereld is gebouwd op het idee dat we een eigen verantwoordelijkheid hebben. En dat we verantwoordelijk zijn voor de keuze die we maken. In beloning, in straffen. Is zo'n systeem om te draaien? Is dat te veranderen? Nee, ik denk dus niet dat we het soort van op een hyperradicale manier moeten afschaffen. Ja? Waar ik uiteindelijk voor pleit is niet een totaal ander strafrecht. Nee, ik zeg, er zijn allerlei strafrechtsgronden die zijn goed, die kan je volgen. Vergelding moet je eruit halen. En als het over de economie gaat, dan zeg ik niet, we moeten nu in een communistische helstaat leven. Alsjeblieft niet, zeg. Alleen die welvaartsverschillen die zijn ontstaan, die mogen een heel stuk kleiner. Okay. Dus de maatregelen die ik uiteindelijk voorstel, ja, die zijn heel praktisch. Dus ja, ik heb hoop. Ik heb hoop, geen zekerheid, maar ik heb hoop dat het nog goed gaat komen. En kan je het misschien ook wel persoonlijk maken door te denken van bij jezelf stil te staan dat als je iets een keer niet lukt of als iets een keer wel lukt, dat je denkt, ja, goed, dat is ook maar hoe het is gelopen. Ja, de kunst is om te accepteren wat er in je verleden is gebeurd en om toch met een open vizier weer de toekomst in te gaan. Oké, we zijn nog niet uitgepraat, maar ik vind wel dat je hele mooie muziek hebt meegenomen. Coldplay onder andere. Waarom wil je Fix You graag horen? Ik wil Fix You graag horen omdat ik vind dat er hele mooie dingen in gezegd worden over de tragiek en het noodlot van het leven. Mm-hmm. Het gaat over dat je iets verloren, dat je iets kwijtraakt wat je nooit terug kan krijgen. Over liefdesrelaties die je aangaat, die op de een of andere manier weer voorbij zijn gegaan. En als dat soort ellende je overkomt, dan is dat gewoon pech. En het enige wat we dan kunnen doen is proberen om het beter te maken. Proberen om iemand weer een beetje te fixen. En om dan maar gewoon als troost naar hele mooie muziek te luisteren. En dat doen we nu ook op NPO Radio 1. Want dit is Coldplay. Je hoort Fix You. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it we'll be right back. spirits will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Coldplay op NPO Radio 1 en het prachtige Fix You. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Hier in de studio is de gast filosoof en schrijver Jurjen Hamer. Ook na 3 uur blijf jij nog eventjes zitten om te praten over jouw boek. En dan kan hij antwoord geven op jouw vraag. Dus heb je een vraag voor Jurjen of wil je reageren op de uitzending? Stuur dan een berichtje naar de gratis NPO Radio 1-app. Een spraakbericht achterlaten, dat kan daar ook. En bellen is ook welkom. 0800 1121 is het nummer. 0800 1121. En dan bespreken we na 3 uur hier je vraag. En mocht je nu luisteren en bijvoorbeeld in de gevangenis hebben gezeten, of bijvoorbeeld economisch erg succesvol zijn geweest, oftewel heb je zelf met succes of met minder succes te maken, dan ben je extra welkom om te bellen. Ik hoor graag wat je vindt van Jurjens verhaal. Laat van je horen op 0800 1121. Jurjen, we spreken de rol van vrije wil op ons leven, op de samenleving. Jij zegt, die vrije wil die bestaat eigenlijk helemaal niet. Ik vraag me dan toch wel af, is er in een samenleving waar we pech en geluk hebben, gewoon omdat het zo is, omdat het bedacht is of omdat het ergens vandaan komt, is daar nog ruimte voor religie? Nou ja, ik denk dat mensen heel erg naar religie hebben gegrepen, ook vanuit het idee van, we hebben geen, in fundamentele zin geen controle. Hè? In fundamentele zin is het in Gods handen. Ja. De voorzienigheid heeft mij een bepaald lot gegeven. Ik vind die gedachte heel, heel begrijpelijk. Ja. Als je inderdaad de wereld ziet voor hoe die is. Ja. Dus ik snap heel erg dat religie die rol is gaan spelen. Ja, ik geloof zelf niet in God. Mm-hmm. Ik denk dat God een ander onbewezen idee is, net als die vrije wil. Ja. Dat maakt het ook wel moeilijker, zwaarder. Want ik heb niet de zekerheid van een God die mij gaat redden. Ja. Maar ik heb dus ook niet de zekerheid van een vrije wil, weet je, die mij eruit gaat halen. Ja. Waardoor ik mijn problemen ga overwinnen. Die hoop waar ik het over heb, dat is een heel kwetsbaar begrip. Het zou best kunnen dat mijn leven noodlottig verder gaat en noodlottig gaat eindigen. Ja, of dat de aarde noodlottig eindigt, bijvoorbeeld. Ja, dat is een noodlot dat ons allemaal boven het hoofd hangt. Jazeker. Ja. Maar toch, want het... iedereen is natuurlijk ofwel of niet religieus of een beetje religieus. Ik luister wel naar jouw verhaal, dan denk ik, goh, als we geen vrije wil hebben, het klinkt wel weer bijna alsof we terug zijn bij de predestinatieleer. Alsof vooraf al bedacht is. Dus de predestinatieleer, dat er eigenlijk vooraf een idee is van, dit gaat er gebeuren met je leven en heb je geen invloed op. Ja. Het is een verwante gedachte. Het verschil is alleen, ik denk niet dat er iets of iemand je leven op die manier heeft bepaald. Ja. En dat is natuurlijk het idee van die predestinatie, dat uiteindelijk God een plan heeft. En dat mensen ook kunnen zeggen, waarom? Waarom zat dit in het plan? Ik vind het heel stom. En niemand heeft een plan. Weet je, er was een oerknal en de wereld is zich gewoon aan het voltrekken. In alle meedogenloze dwingendheid. En godzijdank hebben we nog een aantal momentjes van geluk. En ja, helder. Godzijdank. Ja, dat is een mooie verspreking. Ik wil het met jou hebben over een stuk wat me ook al fascineerde. Dat schreef jij in Trouw over kansengelijkheid. Nou, er is net een nieuw kabinet. Ze zijn vandaag en gisteren inmiddels aan het vergaderen ook over de regeringsverklaring. En heel Politiek Den Haag heeft de mond vol van kansengelijkheid. Ja. En jij schreef in het artikelstuk in Trouw dat eigenlijk iets is waar we helemaal niet mee bezig moeten zijn. Nee, kijk. Dan zet ik het een beetje scherp aan de wind, maar daar kwam het wel op neer. Het is niet de oplossing. Het is natuurlijk moet je ervoor zorgen dat er minder kinderen in armoede leven. Ja. En dat ze daardoor dat het daardoor waarschijnlijker is dat ze wat verder komen op school en succesvollere levens en carrières hebben. Natuurlijk moet je dat doen. Natuurlijk is het verschrikkelijk als er discriminatie voorkomt, waardoor mensen met een bepaalde huidskleur of een bepaalde religie niet naar het VWO of de HAVO gaan. Mm-hmm. Of veel minder dan mensen die een witte huidskleur. Natuurlijk is dat verschrikkelijk. Dat ontken ik allemaal niet. Alleen het idee van kansengelijkheid is heel erg, als we die kansen van mensen nou maar een beetje gelijk zetten, mm-hmm. Dan is het daarna aan die kinderen, aan die mensen, om de kans te grijpen. En als je dan je kans grijpt, dan verdien je een lekker leven. En als je je kans niet grijpt, dan is het pech voor je. Ja. Hè, dan heb je dan ben je nou eenmaal heb je een armer, onsuccesvolle, minder leuk leven. En daar verzet ik me heel erg tegen. Waarom verzet je je daartegen? Omdat het vermogen om die kans te grijpen, ja. Hè, dat is ook gedetermineerd. Hè, dus stel, er is geen discriminatie. Bepaald. Ja, dus er is geen discriminatie op basis van huidskleur. En het gaat nooit bestaan, maar kinderen hebben allemaal ongeveer evenveel welvaart als ze geboren worden. Ja. Hè, en dan gaan ze met elkaar die rat race in. Ja. En dan zeg ik, ja, het kind dat dan alsnog gaat winnen, ja. Hè, de betere opleiding gaat halen, ja, blijkbaar was die getalenteerder. Of ja. Blijkbaar had die gewoon wat betere ingevingen op de dag dat de cruciale toets gemaakt werd. Dus eigenlijk omdat kansengelijkheid per definitie niet bestaat, moet het ook niet zo nagestreefd worden? Nee, dus ik denk dat veel beleid dat we kansengelijkheid noemen, dat op zich heel zinnig is. Alleen ik ben voor een veel sterkere solidariteit dan we zorgen dat we allemaal gelijke kansen hebben. Volgens mij moet je mensen gewoon hun hele leven lang kansen blijven geven. Ja. En we moeten proberen er altijd voor elkaar te zijn. En niet te zeggen, nou, je hebt je kans gehad, het was een gelijke kans, jammer voor je. Ja. Maar het is alsnog toch, ik snap niet zo goed waarom het niet behulpzaam is om iemand die dat nodig heeft toch een zetje te geven. Ik denk dat het heel goed is om mensen een zetje te geven. Maar het maakt uit wat voor taal we gebruiken. Het maakt uit hoe we onze idealen beschrijven. En als je zegt, het gaat allemaal om kansengelijkheid. Ja. Daar zit voor mij heel erg het sterke het idee in van, nou, we proberen het een beetje bij te sturen tijdens dat onderwijs. Maar daarna, ja, als je succesvoller bent, lekker voor je. En als je minder succesvol bent, jammer voor je. En dan denk ik, nee, dat is onzin. Want we hebben veel meer nodig dan dat. Weet je, iedereen heeft recht op een fijne woning. Iedereen heeft recht op een goede gezondheidszorg. Iedereen heeft recht op genoeg welvaart om je kinderen een leuk leven te geven, et cetera. Ja. Uitkomstengelijkheid. Ja, voor een deel wel. Ja. Dus ik ben niet voor een communistisch totale uitkomstengelijkheid. Maar ik ben wel voor een veel sterkere buffer aan de onderkant in de levens van mensen. Ja. En ik ben ook voor een maximum aan de bovenkant. Dus op het moment dat mensen ongelooflijk gigantische bedragen gaan verdienen, ja, dan mag je daar een heel erg zware belasting op gaan zetten. Zoveel belasting dat het op een gegeven moment niet meer verdient. En dus die miljardairs die ieder jaar hun gigantische miljardenpot aan het verdubbelen zijn, ja, dat mag wel. Ik bedoel, onwaarschijnlijk dat het binnenkort gaat gebeuren, maar het zou prachtig zijn als we het een halt toeroepen. Ja. Je hebt dit boek geschreven. Je hebt grote verhalen ook over de consequenties daarvan voor onze samenleving opgetekend. Heeft het schrijven van dit boek en van het bezig zijn met het daar zijn van de vrije wil of het gebrek daaraan, heeft het ook invloed gehad op jouw eigen leven? Ja, zeker. Op welke manier? Nou, ik heb geprobeerd zo goed en kwaad als ik dat kan. En nog steeds aanvaarden dat schuld, mensen de schuld geven, eindeloos boos zijn op andere mensen omdat ze iets verkeerd hebben gedaan. Ja, ja, dat is niet de weg. En dat is soms best lastig. Mm-hmm. Want ik wil soms wel heel graag mevrouw ergens de schuld van geven, of mijn familie ergens de schuld van geven, of een vreemde op straat ergens de schuld van geven. Dat is soms voor mij heel erg aantrekkelijk om te doen, want dan voel ik me sterk en machtig en in mijn gelijk, et cetera. En ik probeer zo goed en kwaad als dat gaat, probeer ik daar afstand van te nemen en te zeggen, nee, ik moet altijd nieuwsgierig blijven. Wat is nou, waarom is dit nou eigenlijk gebeurd? En wat is nou een oplossing die niet alleen maar mij een lekker gevoel geeft, maar die werkt voor ons allebei? Dus dat betekent dat je heel veel zelfkritischer bent geworden over je gevoel? Over je eerste impulsen? Ja, zeker. Daar word je kritischer op. Ja. En je probeert zo nieuwsgierig mogelijk te zijn naar de ander. Je probeert met elkaar in gesprek te gaan. En dat klinkt allemaal heel soft, maar ja, volgens mij is dat de weg om beter met elkaar samen te leven. Maar het is niet makkelijk. Het voelt soms heel oncomfortabel om te zeggen, ik moet die schuld en die boosheid, die moet ik proberen zoveel mogelijk los te laten. Ja, wanneer is dat oncomfortabel? Nou ja, als ik midden in een ruzie zit met mijn vrouw, dan is het voor mij oncomfortabel om op dat moment te zeggen van, ik geef je even nergens de schuld van. Omdat ik het idee heb dat ik dan inbind op de een of andere manier. Je wil die ruzie dan toch, ja, hoe irrationeel het soms ook is, je wil die ruzie toch winnen. Ja. Weet je wil het toch naar je kant krijgen. Je wil toch dingen gedaan krijgen. Je wil dat die ander zegt van, oh nee, nou sorry, het was ook allemaal vreselijk verkeerd. En ik ga zo mijn best voor je doen. Je zegt dan niet tegen je vrouw van, kom, we gaan even samen allebei in een aparte kamer hoofdstuk 1 van mijn eigen boek lezen. Nou, mijn vrouw kent het boek zo goed dat niet nodig is. Oké. Dan roep je boek. En dan is het opgelost. Nou ja, dit proberen we tegen elkaar. Wij zeggen, thuis zeggen we al, de schuld bestaat niet. Als het moeilijk wordt, dan op een gegeven moment zegt hij van, ja, maar wacht even, schuld bestaat niet. Nee, oké. Nou, dan gaan we een beetje afkoelen. Oh, dat dan vind ik wel een mooie les. Dan proberen we daarna nog een keer. Hey, mag ik nog één, dat is een beetje lullig om daar nu mee te eindigen, mag ik nou één hele cynische vraag stellen? Mm-hmm. En dat is ook misschien wel het risico van filosofie dat je te ver doordraait. Maar ik was een beetje aan het lezen en over dit gesprek aan het nadenken. Toen dacht ik, maar goed, als er geen vrije wil is, wat zijn dan de conclusies van jouw boek waard? Dat is dan toch ook maar een toevallige uitkomst van wat pennenstreken? Of kun je zijn argumenten nog wel evenveel waard als je weet dat het eigenlijk geen vrije wil is en een soort biochemisch proces? Nou, het is in ieder geval niet zo dat mijn boek mijn verdienste is. He, dus, nee, okay, dus dat hebben we gehad. Dat moet je loslaten. Maar kan het argument nog steeds kloppen? Ja, natuurlijk kan het argument nog steeds kloppen. Kan het boek nog steeds een mooie rol spelen omdat het andere mensen inspireert? Jazeker. Ja. Die inspiratie, dat was dan ook geen vrije keuze. He, dan heb je nou eenmaal... je hebt nou eenmaal misschien naar dit interview geluisterd en je gaat misschien op een heel kleine manier iets anders doen in je leven. Ja, dat moest zo zijn. Dat was dan blijkbaar je lot. Dus argumenten die tellen nog net zo hard in zo'n harde wereld. Mijn boodschap is dat we hebben geen vrije wil, maar we zijn wel reflecterende, denkende wezens. En voor denkende wezens tellen argumenten. Kijk, je bent genomineerd voor de Socratesbeker, de prijs voor het beste filosofieboek. Ja, moet ik u gefeliciteerd zeggen of moet ik zeggen geluksvogel? Zeg maar geluksvogel. Geluksvogel, ja, dat blijkt me... Voel je daar wel dan erkenning voor? Want ik denk dat die wel terecht is. Het is een heel interessant boek. Het heeft mij in ieder geval aan het denken gezet. Nou, ik voel vooral heel veel blijdschap. Ik vind het ontzettend fijn om iets te schrijven dat mensen gaan lezen. Ik zou heel verdrietig zijn als ik een boek zou schrijven en niemand zou het lezen. Ja. Dus daar voel ik voel heel veel blijdschap. Ik vind het hartstikke leuk dat ik genomineerd ben. Maar ik ga geen seconde denken dat dat nou ten diepste mijn verdienste is. Of dat ik die prijs meer verdien dan een van de andere genomineerden. Zeker niet. Goed om te weten. Je blijft nog even zitten, toch, Jurriën? Ja, ik sta klaar. Zeker. Laat namelijk je vraag of opmerking voor Jurriën achter in de app van NPO Radio 1. En bellen dat mag ook op 0800 1121. En dan spreken we jou en Jurriën na 3 uur. Heel graag tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die de bestorming van het Capitool in januari vorig jaar onderzoekt, heeft 3 advocaten en een politiek adviseur van oud-president Donald Trump gedagvaard. Onder hen is Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York. Trump wilde destijds met hulp van deze 4 mensen zijn verkiezingsnederlaag ongedaan maken. De commissie zegt dat ze met Trump in contact stonden om het tellen van de stemmen te stoppen. In Rotterdam is een vrouw om het leven gekomen bij een steekincident. Het gebeurde in een woning aan de Lange Hilleweg in de wijk Feyenoord. Nadat een man zich rond 11:45 had gemeld bij het politiebureau, rukten agenten uit naar het huis en daar vonden ze uiteindelijk de vrouw. De man is aangehouden, de politie doet onderzoek in de woning. De politie wil met herkenbare beelden een getuige opsporen van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. De 27-jarige man overleed afgelopen zomer nadat hij op vakantie op Mallorca door een groep jongens werd aangevallen. De getuige zou die mishandeling mogelijk hebben gefilmd. Omdat hij zich nog niet eerder heeft gemeld, is hij nu herkenbaar in beeld getoond. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft nogmaals benadrukt dat coronavaccins eerlijker over de wereld moeten worden verdeeld. Alleen op die manier kunnen de ergste gevolgen van de pandemie dit jaar voorbij zijn, zei het hoofd noodgevallen van de WHO. De Wereldgezondheidsorganisatie riep rijke landen al vaker op om vaccins ruimhartiger met arme landen te delen. Vorige week werd bekend dat er bijna 1 miljard vaccins zijn gedoneerd aan 144 landen. Nederland heeft 22 miljoen vaccins toegezegd. Het weer in het midden en zuiden van het land geldt momenteel code geel door dichte mist. Verder valt er lokaal wat motregen. In Limburg is het droog en daar vriest het wat. Elders koelt het af naar 2 tot 4 graden. Overdag is het bewolkt, met in de middag wat lichte regen. En dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht. Filosoof Jurriën Hamer is mijn gast vannacht. De nacht van EO. Met Jan Willem Messelink. Het afgelopen uur heb ik met hem besproken of de vrije wil bestaat en wat de invloed daarvan is op onze samenleving. Hij schreef daarover het boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Heb je nu thuis een vraag voor Jurriën of wil je een eigen ervaring delen? Bellen kan op 0800 1121, 0800 1121 of reageer via de gratis NPO Radio 1 app. Daar kan je een bericht naartoe sturen of een spraakbericht achterlaten. Wij hebben... Op lijn 1. Contact met Hans uit Den Haag. Goedenacht, Hans. Hallo, met Hans uit Den Haag. Hallo. U heeft een opmerking of een vraag aan Jurriën. Brandlos. Ja, ik dacht de filosofische aanname waarmee hij werkt. Ik heb opgeschreven toen ik dit hoorde dat Jurriën eigenlijk zegt dat vrije wil impliceert dat iets nieuws uit niets ontstaat. En dat je eigenlijk zegt, als je vrije wil aanneemt, dat er iets een totaal nieuw spoor ontstaat in iets wat eigenlijk al gaande is. Hè? Dat eigenlijk de essentie is van wat hij zegt. Klopt dat? Jurjen? Ja, dat is ook. Ja, ik denk het wel. Hè. Dus dat is ook wat critici van de vrije wil altijd zeggen. Hè. Want als iemand zegt van ja, je hebt een vrije wil, jouw beslissing, dat jij begon dat, jij bent de ultieme oorzaak daarvan. Dan precies, zeggen de critici van je de beweger bent. Ja, dan zeggen de critici ja, maar dat kan toch helemaal niet, want er is helemaal niet zoiets als een eerste beweger of zo. Die hersenen, wat daar gebeurt, ja, dat heeft een voorgeschiedenis, zoals alles in de wereld een voorgeschiedenis heeft. Ja. Dus dat heeft u helemaal goed. Dat dacht ik. En is dat ook een beetje, zeg je daarmee ook eigenlijk wat het boeddhisme zegt, dat er geen ik is eigenlijk? Dat er een soort, is jouw theorie eigenlijk een soort, dat je ook daarmee het ego ontmaskert? Is dat ook wat je zo, wat eigenlijk wat je ook zegt, dat tot een enorme bescheidenheid maant eigenlijk? Ja, ik zou niet zeggen, dus ik denk wel dat wat er samenkomt in je hersenen, dat ervaar je zelf als een ik. En dat is volgens mij op zich prima. Het is alleen niet zo dat ik inderdaad in een soort fundamentele manier aanzet is. Dat is het helemaal niet. En dat maakt zeker tot bescheidenheid, absoluut. Ja, ik vind dat wel een mooie gedachte. Ja, kunt u zich vinden in de woorden van Jurjen? Ik vind dat vooral de filosoof, dat idee, hè, dat je het vrijwillig is eigenlijk dat je zegt, er ontstaat iets totaal nieuws in iets wat al bestaat. Hè. Dus dat is eigenlijk de vrije wil, dat je gaat iets uit niets iets nieuws. Want jullie zegt ook, alles is oorzaak gevolg. Dus je kunt niet iets ineens nieuw daarin beginnen. Dat vind ik wel een fascinerende gedachte, ja. Ja. Dank voor uw vraag, Hans. Ja. En succes. Een goede nacht. Dank u wel. We gaan maar verder. Dag. Dag. Marjan die stuurt op de app van NPO Radio 1. Hoe ziet u een wereld zonder vergelding voor u? Hoe bestaan straffen dan? En waaruit bestaan gevangenissen dan uit? Hoe zien deze uit? En dat is haar vraag. Ja. Ja, ik moet eventjes snel lezen. Het zijn kleine lettertjes. Ja, ik snap het. Ik vind het heel knap hoe je het allemaal doet. Nou. Mazzel natuurlijk. Ja, ik wou zeggen, dat is echt mazzel. Dankjewel. Ja, ik moet mezelf de hele tijd in de gaten houden. Ja. Kijk, ik schrijf onder andere over Bastøy. En dat is een gevangenis in Noorwegen. En dat is een gevangenis die hier is heel erg op gericht om mensen echt weer terug te krijgen, die samenleving in. Mensen die erge dingen hebben gedaan. Ja. En wat blijkt nou? Dat is hartstikke effectief. Ja. Dus als je mensen weer als volwaardig gaat zien. Hè, en als je mensen echt een perspectief geeft op een beter leven en daarin begeleidt. Ja. Dan is die recidive, die is veel lager. Dus dat is het interessante ervan. En dus ik denk helemaal niet dat op het moment dat we meer begrip tonen, in de zin van echt proberen te begrijpen waarom mensen nou verkeerde dingen doen en ophouden met vergelden. Ik denk helemaal niet dat het een soort van Sodom Gomorra wetteloze bedoeling. Ja. Helemaal niet. Nee, we kunnen zelfs de recidive omlaag krijgen. Ja. Marcel die zegt, als een Elon Musk 1 miljard per dag verdient, dan vind ik dat crimineel. Als dat soort mensen honger en ziekte ook zouden kunnen uitbalen. Nou, ben ik wel benieuwd. Dat is een statement. Is dat dan crimineel van Elon Musk? Kunnen we hem kwalijk nemen dat hij die 1 miljard euro steeds op zijn bankrekening bij laat schrijven? Nee, ik zou het heel tragisch vinden als we dan vervolgens Elon Musk soort van dat we het weer gaan vergelden. Ja. He, dus laten we dat niet doen. Nee, maar ik denk, maar we hebben alle reden om tegen Elon Musk te zeggen. Ja. Welkom in een samenleving waar je veel meer belasting moet betalen. Ja. André die vraagt zich af, nou, het is natuurlijk veel in het nieuws. Had Trump dan ook geen keuze bij zijn opstelling in de VS door de uitslag niet te respecteren, bijvoorbeeld? Ja, dat is een mooi. Ik denk dat het een prachtig voorbeeld is. En er is ook heel veel over geschreven. Hè? Dus we hebben, mensen hebben niet alleen de neiging om in de vrije wil te geloven, maar we hebben ook de neiging om altijd om toch naar die patronen op zoek te gaan, naar die voorgeschiedenis. Er is natuurlijk heel veel geschreven over het tragische leven van de heer Trump. Ja. Hoe hij het toch wel monsterlijke persoon is geworden die is. Ja. Wat voor persoon zijn vader was en hoe die is opgevoed. En al die ervaringen die hem hebben gemaakt tot de totale corrupte mens die hij vandaag is. Dus ja, dat is zeker ook een tragisch verhaal. En in die zin is Trump met zijn nare persoonlijkheid een pechvogel. Een pechvogel. Wel een vervelende pechvogel. Daardoor zijn wij ook allemaal een beetje pechvogels geworden. Ja, maar dat is natuurlijk het noodlottige van de wereld waarin we leven. Er kunnen pechvogels ontstaan die zoveel ellende aanrichten, die andere mensen zo vreselijk laten lijden. En die een hele, weet je, die enorme ontwikkeling in gang zetten. Misschien gaan we klimaatverandering niet oplossen omdat Trump zo'n puntje was. Ja. Vreselijk. Hij vraagt zich ook af, Peter, vind ik ook eigenlijk best een goede vraag. Past dit soort analyses, dus dat we eigenlijk niet in ten diepste verantwoordelijk zijn voor onze vrije wil, past dat niet in de tendens om iedereen maar als slachtoffer te zien? Uiteindelijk, verkeerde dingen met je gebeuren, hè, of als je dus ook verkeerde keuzes maakt, ja, dan ben je in die zin, ja, heb je wel iets weg van een slachtoffer. Dat klopt wel. Maar er zitten natuurlijk heel veel, zeg maar, connotaties bij het idee van slachtoffer. Bijvoorbeeld, je bent een slachtoffer. Er is geen enkele kans dat je morgen nog iets in je situatie kan verbeteren. Dat denk ik niet. Hè? Nogmaals, er is hoop. We hebben nou eenmaal de vermogens om na te denken en te proberen onze problemen op te lossen. Dus laten we dat niet alleen vandaag doen, maar ook morgen. Het is in die zin van, als een soort slachtoffer bij de pakken neerzitten, dat is denk ik niet aan de orde. Oké, maar het kan wel een gevolg zijn, toch? Als je denkt, het overkomt me allemaal maar. Ja, er zijn mensen die zeggen, het klopt allemaal wel, hè, die kritiek op de vrije wil, maar we mogen het niet verklappen aan soort van het grotere publiek. Ja. Er zijn echt filosofen die dit opschrijven, want dan raakt iedereen zo gedemotiveerd van, dan komt er niks meer tot stand. Shit. Dus het klopt misschien wel dat we geen vrije wil hebben, maar sst, niet vertellen. Helaas is de gang der dingen zo dat jij hier vanavond zit. Ja, ik weet het, helaas. Helaas. Ik heb contact met Timo. Goeienacht, Timo. Ja, goeienacht met Timo. Ik vroeg me af voor jullie gast, als vrije wil echt niet bestaat, is dan beweging richting democratie op de lange termijn niet onvermijdelijk? Is het opheffen van democratie, is dat wat je zegt, Timo? Nee, als vrije wil echt niet bestaat of beweging richting democratie op de lange termijn dan niet onvermijdelijk is. Oh, is democratie onvermijdelijk als vrije wil niet bestaat? Beweging richting democratie op de lange termijn niet onvermijdelijk. Waarom denk je dat, Timo? Ja, ik weet niet, dat is min of meer een intuïtieve beweging bij mij. Maar ik dacht zo dat dat weliswaar niet beredeneerd, maar toch wel een soort van causaliteit inhield. Mm-hmm. Julian? Kijk, rond de jaren, rond 1990 ergens, werd er daadwerkelijk gedacht door historici. Die zeiden, die geloofden ook niet in de vrije wil, die zeiden, het is onvermijdelijk dat uiteindelijk de hele wereld democratisch wordt. Dat is nou eenmaal het lot van de wereld. Maar de meeste historici zijn er totaal op teruggekomen. Want ja, dat blijkt nu dus niet te kloppen. Het is eerder omgekeerd. De afgelopen 30 jaar heeft de democratie het vrij slecht gedaan. En ontstaan er veel meer dictaturen enzovoorts. Dus ik ben geen historicus. Ik weet niet welke voorspelling de juiste is. Of er weer een renaissance van democratie plaats gaat vinden. Of dat we allemaal ten onder gaan aan de dictatuur. Maar het is wel eens gedacht, deze gedachte. Oké, hartelijk dank. Oké, dank voor het bellen, Timo. Fijne nacht. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. Jij hebt de muziek meegenomen vannacht, Jurien. Hm. Je wilde heel graag een liedje van John Mayer horen. Ja. Stop This Train zit in de cd-speler. Waarom? Ja, dit vind ik een heel ontroerend nummer. Want wat hij eigenlijk, waar hij over zingt, dat is het beeld van een trein die maar voortdendert. Mm-hmm. En dat is wat een mensenleven is. Het is een voortdenderende trein. En die blijft maar gaan. Die kunnen we nooit stopzetten. We worden elke dag een dagje ouder. Elke dag gebeuren er weer nieuwe dingen. Hè, we houden ontzettend veel van sommige mensen om ons heen. Die gaan we op een gegeven moment verliezen. Of zij gaan ons verliezen. Dat is het noodlot dat we met ons meedragen. En het mooie van dat beeld vind ik ook. We zitten in die trein. We hebben niet een soort ultieme controle over waar die trein heen gaat. Zelfs dat hebben we niet. Ja. En die ontroering die zit heel erg in het nummer van John Mayer. Hij is nu te horen met Stop This Train. Hoopte ik althans. Daar is hij. John Mayer dus. No, I'm not colorblind. I know the world is black and white. Try to keep an open mind, but I just can't sleep on this tonight. Stop this train. the speed it's moving in. I know I can't, but honestly, won't someone stop this train? Er is een spookrijder, Sydney. Ja, rijdt u op de A16 van Ridderkerk richting Rotterdam, dan komt u bij de Drechttunnel een spookrijder tegemoet. Blijf rechts rijden, haal niet in en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A16 richting Rotterdam, dan komt u bij de Drechttunnel een spookrijder tegemoet. John Mayer op NPO Radio 1. En Stop This Train. Mijn gast Jurriën Hamer is hier. We praten met hem over de vrije wil. Heb je thuis een vraag voor Jurriën of wil je een eigen ervaring delen? Bellen kan op 0800 1121 0800 1121. Of reageer via de gratis NPO Radio 1 app. Daar kan je een bericht naartoe sturen of een spraakbericht achterlaten. Jurriën, er is een appje van Jolanda. Hij zegt, dag Jurriën, wat een interessante vraag. Denk je dat mannen en vrouwen anders reageren en omgaan met het gegeven dat er geen vrije wil is? Weet je wat het is? Ik heb het wetenschappelijk onderzoek niet bij de hand. Ik weet ook niet of het er is. Dus ik kan hier geen zekere uitspraken over doen. Maar ik heb wel een licht vermoeden. Dat ik heb nu 9 maanden lang gepraat met mensen over dit boek. Het gaat er bij vrouwen beter in dan bij mannen. Echt? Ja. Hoe komt dat dan? Ja, dat weet je misschien dat niet, maar... Ik denk dat... mijn vermoeden is zeg maar dat meer... Ja, ik noem het maar de mannencultus van... Je kan het wel, kom op! Can do! Ja. Dat is toch een beetje testosteron gevoed. En het meer empathisch. Kijk, dit is, ik geloof er helemaal niks van dat dit nou echt per se bij mannen hoort of per se bij vrouwen hoort. Geloof ik niks van. Ja. Maar ja, in de regel, ik zie het zelfs in zeg maar die recensietjes die je op internet wel eens kan zien, zie ik gewoon dat vrouwen geven net wat vaker een hogere waardering dan mannen. Mannen kunnen dat toch net moeilijk accepteren. Die vinden het moeilijk, zijn misschien toch net wat trotser. Ja. Klaas die zegt, kun je in plaats van geen vergelding niet beter spreken over vergeving? Vergeving is een ultieme vorm van liefde en is ook een keuze, toch? Misschien wel een keuze uit vrije wil. Dat is man, dus dat is logisch dat hij dat dan heeft. Ja, precies. Maar het eerste is, dat is wel een interessante vraag. Kun je niet beter spreken over vergeving? Of vervalt dat idee ook? Kijk, ik vind vergeving vind ik op de een of andere manier verder rijken. Als je zegt van ik heb je vergeven, dan ben je ermee in het reinen gekomen. Dan is de pijn misschien weg. En dan zou het misschien ook zelfs raar zijn om er dan nog een straf aan te verbinden. Kijk, ik ben voor vergeving. Prachtig. Als een slachtoffer een dader werkelijk kan vergeven. Ja. En dan is dat voor mij ook niet een beslissing uit vrije wil. Dat is ook iets waartoe iemand nou blijkbaar op een bepaald moment in staat is. En andere mensen zullen daar misschien nooit toe in staat zijn. Dan is dat prachtig. Maar ik denk ook dat het niet altijd mogelijk is. Ja. Helder. Stefanie die vraagt zich af, zie je de wereld niet een stukje negatiever in hierdoor? Dus door dit inzicht. Dat er geen vrije wil is. Ben je negatiever naar de wereld gaan kijken? Nou, nee. Maar ook voordat ik, dus puur vanwege klimaatverandering en andere problemen, keek ik al best pessimistisch naar bepaalde hele grote ontwikkelingen. Ook al 10, 15 jaar geleden of zo. Dus ik ben niet pessimistischer geworden. Nee, ik zie, er is altijd het goede en het slechte. De mooie kant van ons en de slechte kant van ons. En er is altijd hoop dat die mooie kant uiteindelijk overwint. Oké. Op de app van NPO Radio 1 is een vraag ingesproken door Bart. Hallo, ik ben Bart. Ik ben filosofiestudent. En ik had naar aanleiding van Jurjens verhaal een vraagje. Ik ben het namelijk helemaal eens met dat we minder waarde zouden moeten hechten aan iemand zijn keuzes. Aangezien je niet voor je opvoeding, je geboorteplaats of je gedachtegang kiest. Ook ben ik het ermee eens dat we ons beleid meer op de consequenties van beleid. En dus van straffen en van de verdeling in de samenleving zouden moeten richten. Dit zou een enorme herverdeling van welvaart opleveren. Of gevangenisstraffen zouden we dan gaan bepalen op basis van dat. Van de functie voor de samenleving of voor de herintegratie van de gevangenen. Toch vroeg ik me eigenlijk heel erg af, als student filosofie, waarom hij dit argument heeft gemaakt vanuit het perspectief dat we geen vrije wil zouden hebben. Want voor zover ik weet, vanuit mijn studie, zijn vrije wil en verantwoordelijkheid voor je keuzes toch iets anders in de hedendaagse literatuur. Om me even op Harry Frankfurt te beroepen, was vrije wil iets van, ik doe het even uit mijn hoofd, handelen volgens je eigen identiteit. En niet je eigen keuzes maken en daar verantwoordelijk voor zijn of zoiets. Ik vroeg me af hoe u hier tegenaan keek en waarom u deze keuze heeft gemaakt. Ambitieuze student. Ja. Heel verhaal. Ja. Heeft hij een punt zitten? Is er heel veel discussie over dit concept? Nou, waar het over gaat, is dat, zoals ik ook aan het begin van het interview zei, dus die klassieke definitie van de vrije wil, over de libertaire vrije wil genoemd, is het idee van het ultieme oorzaak zijn van je keuzes. En het vermogen tot reflectie, dat wordt door sommige filosofen ook de vrije wil genoemd. Die noemen dat dan weer de compatibilistische vrije wil. Dat is waar deze student het over heeft. En ik vind dat eigenlijk een hele kwalijke zaak. Dus ik vind dat filosofen op een heel verhullende manier over die vrije wil eigenlijk zijn gaan spreken. Mm-hmm. Dus dat zijn filosofen die zeggen van, joh, alles is gedetermineerd, maar je hebt toch wel een soort van vorm van vrije wil. Dat is heel anders dan je denkt, maar ik heb er daar dit idee over. Nou, hoe werkt dat dan? Nou ja, dat is het idee dat is waar we het over hebben gehad. Dus het idee dat je dingen kan afwegen, dat je kan reflecteren. Dat noemen zij vrije wil. En ik denk dat ontzettend veel voor verwarring heeft gezorgd. Ja. En als ik nu mensen van allerlei hoeken van de samenleving spreek hierover, die verbinden dat heel natuurlijk al aan elkaar. Hè? Van de wereld is gedetermineerd. Nou, dan heb ik dus geen vrije wil. Dat is volgens mij superzinnig. Ja. En Bart heeft het dus in dit geval in zijn bericht over een andere definitie van vrije wil dan waar jij het precies over hebt. Precies, die heeft het over een andere definitie. En in die spraakverwarring kunnen sommige mensen de verkeerde conclusie trekken. Namelijk, er is wel een soort van vorm van vrije wil. Nou, let's go vergelding, let's go verdiensten. Het is allemaal prachtig. Ja. En dat is denk ik kwalijk. Oké. Dan moet Bart daar nog een PhD over gaan doen of zo. Komt wel goed met Bart. Het eerste hoofdstuk van mijn boek legt allemaal heel goed uit. Oké, lees dat boek. Boas die appt, moeten we kinderen wel opzadelen met deze gedachtes? Moeten die niet als kind gewoon kind zijn en buiten spelen? Nou, ik denk wanneer moet je, dat is wel een goede vraag. Wanneer moet je nou worden opgevoed met het idee dat wat er van je wordt, dat dat best een beetje afhankelijk is van geluk? Ik denk niet. Ik heb zelf ook kinderen. Ik denk niet dat ik volgend jaar, het zijn nog kleintjes, een college ga beginnen over de vrije wil. Wat ik wel ga proberen te doen, is eigenlijk bepaalde deugden. Ja, probeer ik over te dragen. Dus nieuwsgierig zijn naar wat de achtergrond ergens van is. Wat het verhaal van iemand is. Niet te snel oordelen over anderen. Dat lijken me extreem belangrijke vaardigheden die ook samenhangen met mijn filosofie. Die je heel erg in de opvoeding kan verwerken. Ik denk dat je daar een beter mens van wordt. Kijk. Dus daar kunnen we eigenlijk wel allemaal wat mee. Zeker. Ja, André die vraagt zich af, als vergelding uit het strafrecht gaat, wordt geen recht gedaan aan de slachtoffers. Dus daar zal dan een andere oplossing, geldelijke vergoeding bijvoorbeeld, tegenover moeten staan om hen dat dan te compenseren. Ja, dus ik vind vergelding en genoegdoening vind ik net wat anders. He, dus bij die genoegdoening gaat het heel erg over wat heeft het slachtoffer nodig om verder te komen. Nou, dat moet je meenemen. En je moet het slachtoffer ook altijd aanbieden om toch op de een of andere manier, als het slachtoffer dat wil, tot een bepaalde verzoening te komen. Ja. Dat ben ik heel erg voor. Maar dat is echt iets anders dan die vergelding. Die vergelding is echt gewoon boete om het boete te doen. Lijden omdat je nou eenmaal moet lijden. Die gedachte, daar moeten we afscheid van nemen. Kijk, jouw boek, dat is verkrijgbaar. Is zeker. Het lezen waard. Dank je. Zeker, dat is geen compliment aan jou, maar wel een compliment aan het geluk. Of zeg ik het dan verkeerd? Mag ik je dan feliciteren met een goed boek of niet? Ja hoor, mag best. Nou, ik vond het echt een goed boek. Thanks. ja, dat is heel veel droog. Het is heel grappig als je daar anders over gaat nadenken. Ik ben wel benieuwd. Ben je van plan om meer boeken te gaan schrijven? Wil je op dit onderwerp blijven? Heb je andere korte ideetjes? Nou kijk, we zijn echt nog niet af. Nog lang niet. En misschien wel nooit. Hè, van die samenleving waarin verdiensten zo belangrijk zijn. Zo belangrijk is het verschil tussen arm en rijk. Zo vreselijk groot is en iedereen in die vrije wil blijft geloven. Dus ik blijf daarover schrijven. Ja. Zeker weten. Maar er zijn nog veel meer spannende, leuke filosofische onderwerpen. Waar ik misschien wel een volgend boek aan ga wijden. Kijk, fijn dat je hier was. Ik wil je graag nog één nummer laten horen, omdat jij meenam in het vorige uur het nummer Golden. Dat ging over zeg maar dat iedereen alsmaar in een soort rat race bezig is om meer te verdienen, toen dacht ik. We hebben ook muziek van heel dichtbij huis die daar mooi op aansluit. Van Vrouwtje, de artiest van dit moment. Zij schreef het boekje of het liedje Goud, eigenlijk over datzelfde onderwerp. Maar ik wil je vast bedanken dat je hier was. Graag gedaan. Jurriën Hamer, filosoof. Zwemmend in centen word je moeiteloos oud. O, ze stikken in de aarde, want ze graven naar goud. Cijfer ontcijferd waar niemand van houdt. En ze liegen overvaarden, want ze graven naar goud. Wat we ook hebben, het is nooit genoeg. We wekken geen angsten, maar de wekker staat vroeg. Wekken tot zes, wekken voor stress. En ik heb geen succes. Ik heb €7,50 op de bank. Ik heb geen brood, maar het noodlot op de plank. Ik heb geluk en gelach hier verankerd. Ik wil muziek en mijn vrienden bedanken. Dit werkt voor mij, oh, zorgen voorbij. En ik kan nu nog zijn. Zwemmend en zwemmend word je moeiteloos oud. O, ze stikken in de aarde, want ze graven naar goud. Cijfer ontcijferd waar niemand van houdt. En ze liegen over waarde, want ze graven naar goud. De brieven vertellen, maar vertellen niet. Wie het goud heeft gevonden, wij verlangen naar iets. En ik blijf niet kennen, maar het voelt vertrouwen. Binnenkort voel je niets meer, dan is alles van. Hebben is zilver en geven is goud. En geven zo gauw niet en laat het je koud. Dat alles voorbij schiet en niets je meer raakt. Totdat je de kluis van die dag hebt gekraakt. En ik wil werken voor ons. En werken staat los van alles dat het kost. Ik heb geen oesters, maar vlinders in mijn buik. Ik heb een doel en dus denk ik maar vooruit. Ik heb gevoel voor de dingen die ik zing. Zij hebben goud, zo heeft ieder zijn ding. Dit werkt voor mij, oh, zorgen voorbij. En ik al nu nog zijn. Zwemmend in centen word je moeiteloos oud. O, ze stikken in de aarde, want ze graven naar goud. hebben ons lijfert waar niemand van houdt. En ze liegen over waarde, want ze graven naar goud. We blijven maar tellen, maar we tellen niet. Wie het goud heeft gevonden, blijft verlangen naar iets. En het blijft je tellen, maar het voelt vertrouwd. Binnenkort voel je niets meer, dan is alles van goud. NPO Radio 1 met de prachtige muziek van Vrouwtje. Je hoort daar naar aanleiding van mijn gesprek met Jurriën Hamer. Met het nummer Goud. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. De man die ons wereldbeeld op zijn kop zet. Zo werd hij genoemd door NRC. Bernardo Kastrup, een filosoof en computerwetenschapper die internationaal furoren maakt door te stellen dat het materialisme, het idee dat de werkelijkheid alleen bestaat uit materie en dat er geen god, ziel of vrije wil is, dat dat niet klopt. Nou, dat is een mooi contrast met het gesprek zojuist. Hij baseert zich daarbij onder andere op recent onderzoek uit de kwantumfysica. David Bogert gaat in de Ongelofelijke Podcast in gesprek met Bernardo Kastrup en met vaste gast, theoloog Stefan Paas. NPO Radio 1. EO Podcast. In de filosofie, materialisme wordt al ongeveer 10 jaar niet echt verdedigd. Ja. Want er zijn zoveel problemen dat men durft niet meer een debat aan te gaan om materialisme te verdedigen. Dan... Interessante tijd eigenlijk. Ja. Maar komt dat zijn omdat mensen... ze er niet meer in geloven? Of komt dat ze denken van, dit verhaal is nu al klaar. Ik heb geen zin om dat weer te gaan verdedigen. Het is bijna onmogelijk geworden om materialisme te verdedigen. Want de empirische bewijs is nu zo tegenstrijdende met materialisme. Dat je gaat verliezen. Okay. NPO Radio 1. EO. De Ongelofelijke Podcast met David Bogert. Hey, goed dat je luistert. Welkom bij aflevering 74 van de Ongelofelijke Podcast. De man die ons wereldbeeld op zijn kop zet. Zo werd hij genoemd door NRC, Bernardo Kastrup. Een filosoof en computerwetenschapper die furoren maakt door te stellen dat er, even simpel gezegd, meer is tussen hemel en aarde. Het idee dat de werkelijkheid alleen bestaat uit materie en dat jij niet meer bent dan de stofjes in je hersenen en dat er geen god is, geen ziel of wat dan ook. Dat idee, dat materialisme, dat klopt niet, stelt hij. En hij baseert dat onder andere op recent onderzoek uit de kwantumfysica. Ja. Dan gaan we de diepte in. Maar gelukkig heeft Bernardo de gave om moeilijke materie uit te leggen met heldere voorbeelden. En geloof me, het is fascinerend. Vandaar ook dat ik zijn naam veel getipt kreeg om een keer te gaan praten in de Ongelofelijke Podcast. Dus dat gaan we nu doen. Uiteraard ook samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Ja, Bernardo Kastrup, welkom in de Ongelofelijke Podcast. Ja, een plezier om hier te zijn. Ja, goed dat je er bent. Ik zei al in de intro dat je naam regelmatig getipt werd ook de luisteraars. Jullie moeten eens met Bernardo Kastrup praten. Nou, wat ik toen deed is, ik googelde jou. En toen dacht ik, nou, Bernardo, dat klinkt Spaans. Kastrup, dat klinkt een beetje Scandinavisch. En ik zag dat je heel veel interviews deed in het Engels. Dus ik dacht, dat is jammer. Maar je blijkt gewoon Nederlands te spreken. Hoe kan dat? Ik woon in Nederland al bijna 25 jaar. Oh, okay. Meer dan de helft van mijn leven. Ah. Ik ben in Brazilië geboren. Voor Nederland woonde ik in Zwitserland. Ja. Familie van mijn vader komt uit Denemarken. Familie van mijn moeder uit Portugal. Vandaar Kastrup. Wat een multiculturele... Ja, maar Nederland is thuis. Ja? Ja. Geen andere land is thuis. Hoe ben je hier terechtgekomen? Voor het werk of voor... Oorspronkelijk na CERN. Mijn eerste baan was in Zwitserland. En ja, dan bij die deeltjesversneller. Grote gebeuren daar onder de grond. Ja, ja. En dan ben ik bij Philips Research beland. Ah, oké. Okay. Het was eind jaren 90... 98 of zo. En ik dacht, dit wordt een klus van een paar jaar en dan de volgende land. Mm. Maar je bent er nog. Ja. Blijven hangen. Ja. En ook 2 keer gepromoveerd in Nederland aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Technische Universiteit in Delft. Nee, in Eindhoven. In Eindhoven, sorry. Ja. Eindhoven. In filosofie en computer engineering. NRC noemde je ook natuurkundige. Hoe zie jij jezelf vooral? Filosoof of nou, officieel gesproken ben ik geen natuurkundige. Ik heb wel met fysica gewerkt bij CERN. Deeltjesversneller. Ja. Dus dat is een grote deel van mijn leven geweest. Mm-hmm. Maar ik heb geen doctoraat in natuurkunde. Nee. Dus je ziet jezelf vooral als filosoof misschien dan? Ja, tegenwoordig wel. Ja, filosoof. 2 keer gepromoveerd. Stefan, jij volgens mij 1 keer? 1 keer maar. Heb jij... Daar hou ik het ook bij. Ja, je denkt niet computerwetenschap, dat zou ik ook wel willen. Of is er iets waarvan je droomt als jij onbeperkte tijd zou hebben? Het is een groot verschil wat je zou willen en wat je zou kunnen. Hè? Want ik ben heel nieuwsgierig, ik wil een hoop. Maar ja? Je moet je beperkingen kennen. Ik dacht, misschien zit er een onvermoede wens van jou. Ja, natuurlijk ook wel. Maar ja, het leven is maar kort. Je hebt bijzondere dingen waar je in kan promoveren. Je moet ook een beetje richten op dingen die je kunt. En niet steeds blind staren op de dingen waar je wat minder goed in bent. Dat is waar. Ik ben nergens in gepromoveerd, dat kan ook nog gewoon. Kom nog wel, David. Ja, dat lijkt me sterk. Bernardo, de man die ons wereldbeeld op zijn kop zet. Zo werd je in NRC de podcast Future Affairs min of meer genoemd. Dat zal je maar gezegd worden. En dat wereldbeeld wat jij dus op zijn kop wou zetten is het materialisme. Ja, het idee van alles is materie. Er is niets meer dan materie, dus het stoffelijke. Ook jij en ik, wij zoals we hier zitten als personen, wij zijn materie. Dus de stofjes in ons hersenen. Er is geen ziel, wij zijn ons brein, zei de bekende hersenwetenschapper Dick Swaap. Er is dus ook geen God, er is niks bovennatuurlijks, alles is materie. Vat ik het zo een beetje goed samen? Het klopt, metafysische materialisme, ja, dat betekent dit, ja. Oké, nou, dat is ook wel eens leuk dat ik iets zo goed heb samengevat. En ja, hoe dominant is dat wereldbeeld, materialisme? Het is vrij recentelijk dominant geworden, tweede helft van de 19e eeuw. Maar het is snel genoeg enorm dominant geworden. Kun je een voorbeeld geven? Waar zie je dat bijvoorbeeld in het alledaagse leven? Bijvoorbeeld, onder het materialisme, alles wat echt bestaat is materie. En materie is anders dan bewustzijn, dan gedachten, emoties, gevoelens. Als dat zo is, als materie is alles wat echt bestaat, dan de enige mogelijke doel van het leven is materie verzamelen, objecten verzamelen. Mm. Dus en ook materialistisch in de zin van, het wordt ook wel eens gebruikt, dat woord natuurlijk, voor mensen die heel erg uit zijn op inderdaad dingen. Dus bijvoorbeeld gadgets of geld of wat dan ook. Jij zegt dat is ook een uitwas van het idee. Natuurlijk, op een cultuurniveau, dat is een consequentie van metafysische materialisme. Ja. Omdat de mens op de aarde richt, op de dingen die je vast kunt pakken en kunt zien en daar de zekerheid in zoekt, zoiets. Dat is de boodschap die wij krijgen van de hele cultuur. Mm. Dat alles wat echt bestaat, is materie. Mm. En objecten en dingen. En al jouw inzichten, gedachten, alles wat je leert, alle psychologische inhoud van jouw leven, komt tot een eind, uiteindelijk. Mm. En als dit uiteindelijk tot een permanent eind komt, dan in een bepaalde manier van zeggen, het bestaat niet. Het bestaat al nu niet. Mm. Want als er niet meer zijn dan wat chemische formules, en het houdt allemaal op, dan kun je er beter maar in tussentijd van genieten. Juist. Dus we verzamelen inzichten niet. Mm. We verzamelen objecten. Ah. Okay. En dat is een tragedie. Maar hoe is dat zo populair geworden? Daar ben ik wel benieuwd aan. Want zoals je het nu beschrijft, klinkt dat eigenlijk als iets waar ook fatsoenlijk mens tegen zou zijn. plat, leeg, vermaak. Nou, ik denk dat heel veel mensen die zichzelf materialist noemen zouden zeggen, maar dat wil ik helemaal niet zijn. En dat ben ik ook helemaal niet. He, dus het is niet op het eerste gezicht een heel populair idee, maar het is blijkbaar toch populair geworden, zeg je. Hoe komt dat dan zo? Ja, er zijn psychologische redenen voor het materialisme. Bijvoorbeeld de allergrootste, en men beseft dit niet. De grootste angst in het geschiedenis van de mens is wat gaan we ervaren na de dood. Okay. Wat is er na de dood? Ja. Wat is naar de dood? Gaan we naar de hemel? Of naar die andere plaats? Ja, naar die andere plaats. En het materialisme zegt, je hoeft niet bang te zijn, want nadat je dood bent, je gaat niks ervaren. Dus er overleeft niks, geen ziel, geen geest. Absoluut. Geen, nee. Dus er is letterlijk niks om er bang voor te zijn. Ja. Want je gaat niks meer ervaren. Nee. Je gaat niet meer lijden. Mm. De dood is het einde van al jouw problemen. Mm. En je zegt dat is iets wat aantrekkelijk is voor mensen. Het was aantrekkelijk voor mij, ja? 25 jaar geleden. Ja. Jij vond het een fijn idee van, want er zijn natuurlijk ook mensen die vinden het juist een fijn idee, dat je wel, dat het leven wel doorgaat, dat je naar de hemel gaat, dat je je bekende ziet die je misschien bent verloren. Dat het daar goed is, dat vinden heel veel mensen natuurlijk ook wel een aantrekkelijk idee. Aantrekkelijker dan het idee van, er is niks meer. Ja, de vraag is, ben je zeker dat jij naar de hemel gaat? Ja, dat is wel een dingetje. Ja, als je daar zeker van bent, dan krijg jij een diagnose van kanker. En dan gooi je een feestje thuis. Ja, ja. Hé, hey baby, ja. Ik ga naar de hemel. Dat schrijf je ook in je boek. Want in principe iedereen die gelovig is, die zou in principe geen materialist moeten zijn. Want dan zeg jij, er is een God. Er is wel eeuwig leven. Er is iets bovennatuurlijks. Er is meer dan materie. Maar jij schrijft, de meeste gelovigen leven alsof zij een materialist zijn. Ja, en het is niet hun schuld, want we ademen het materialisme in onze cultuur. Dus... En zij leven zo, zeg jij, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor de dood. En niet, inderdaad, zoals jij net zegt, als ik vandaag dood ga, graag, want dan ga ik naar de hemel. Ik denk dat oorspronkelijk, in het begin van de dominantie van materialisme, het idee dat er zijn geen problemen na de dood, want je bent dood, je gaat niks meer ervaren. Dat was zeer aantrekkelijk toen. Mm. Vandaag zijn we bang voor een totale eind. Want als alles tot een eind komt, al onze inzichten, onze ervaringen, het hele universum vanuit onze perspectief, als dat tot een eind komt, dan is er een gebrek aan zingeving. Ja. Mm. En dit is inmiddels de grootste probleem geworden. Het is erger dan angst voor die andere plek. Niet de hemel, maar de andere plek. Het is erger geworden. Omdat het inderdaad erger is. Ja. In de 19e eeuw, het was voordeliger om te zeggen, oké, de zingeving geven we op. Maar tenminste voel ik me comfortabel dat wat ik ook doe, ik heb geen problemen meer naar de dood, want deze ging ik. Want zingeving was verbonden met bangmakerij, met machtige instituten, met hiërarchieën. Nou ja, goed, bij een vrije, moderne levensstijl hoorde dat je dat opgaf. Ja. En daar past de materialisme goed in. Vat ik het zo goed samen? Ja, er is een psychologisch fenomeen die heet fluid compensation, vloeibaar compensatie. Mm-hmm. Als er gebrek aan zingeving is vanuit één bron van zingeving, probeer jij dan een andere bron te vinden. Hmm. Metafysische zingeving is natuurlijk de grootste bron. Het idee dat alles wat wij meemaken past bij een grotere plan die wij niet kunnen begrijpen. Het is transcendent, maar dit is voor iets. Yeah. Het is niet voor niks. Yeah. Yeah. Als jij dat niet meer hebt, dan zoek jij een alternatief. Hmm. En alternatieven zijn bijvoorbeeld het meedoen in een soort collectief werk die groter is dan jezelf. Nationalisme. Nationalisme, wetenschap. Ja, klimaat. Activisme, allerlei andere dingen. Ja. Een ander alternatief is een positiever zelfbeeld creëren. Ik ben beter dan anderen. Okay, ik snap dingen beter dan anderen. Ja. Ik ben superieur. Onderlinge vergelijking. Ja. Dus in de 19e eeuw, de trade-off die de culturele elite heeft gedaan, was om te zeggen, oké, we geven met de fysische zingeving op. God is dood. God is dood. Ja. We hoeven niet meer bang te zijn voor wat er allemaal gaat gebeuren na de dood, want er is niks na de dood voor ons. En wij zijn beter dan de rest, want wij snappen beter hoe de wereld in elkaar zit. We doen mee aan de grote project van de wetenschap. Ja. Dus ons werk gaat ons overleven. Dus er is een bepaalde manier van zien waaronder jij zou kunnen zeggen, ik blijf leven, omdat mijn werk blijft leven. Dus een enorme concentratie op het hier en nu. Ja. En een grote project. Maar dat heeft ons ook veel gebracht, toch? Ja, voor een bepaalde groep mensen heeft dat veel gebracht. Ja. Maar voor de normale mensen op straat, dat was een slechte trade-off. En het was een slechte verandering, want er is een totaal gebrek aan zingeving voor de meeste mensen. Ja. Ja. En dat is problematisch. Ja. Stefan, herken jij die dominantie van het materialisme als wereldbeeld? Zie jij dat ook? Ja en nee. Ja, in de zin, ik volg wel voor een heel groot deel wat Bernardo zegt over, dat denk ik, een heel dominante filosofie die uitgedragen wordt door culturele elites. Is inderdaad dood is dood. Dat zal men niet altijd zo hard zeggen, maar als het puntje bij paaltje komt, alles wat gaat over ideeën, schoonheid, liefde, herinneringen, zal verdwijnen met onze dood. Ja. Omdat het uiteindelijk niet, het onstoffelijke bestaat niet. Nee. Niet echt, niet los van materie. En ook wij zijn ons brein. Ja, is een bijproduct of een product van het materiële. Ja, wij zijn ons brein, ja. Maar goed, Dat is de ene kant. En dat is ook wel dominant. En ik denk dat veel mensen dat ook een heel ongemakkelijk idee vinden. Dus dat ook soms wel wat overschreeuwen van zich afspreken. Want het is een heel ingewikkeld idee dat zelfs alle grote zaken waarin je toewijdt, inclusief klimaat, politiek, uiteindelijk allemaal zullen vervagen met de tijd. En zullen verdwijnen. Als jij zelf verdwijnt, over 100 jaar weet niemand meer dat je ooit geleefd hebt. Nee, en alles van jou is uitgewist. Was je enigszins beroemd nog in je eigen tijd? Als je die tijd doorspoelt, dan wordt alles relatief. Dat is de ene kant. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel dat je natuurlijk ook in, maar goed, daar komen we zo nog over te spreken. In de filosofie en in allerlei culturele disciplines, daar wordt ook wel verzet tegen georganiseerd. Bernardo is een voorbeeld natuurlijk. En als je natuurlijk de mens op straat spreekt, dan zie je natuurlijk heel veel mensen die daarmee worstelen. Die misschien zeggen, ja, het zal wel zo zijn als de geleerde mensen dat zeggen. Maar tegelijk, ik hoor mijn vader nog wel spreken. Ja. Ook al is hij al lang dood. Ja. Of ik heb nog wel het gevoel dat mijn moeder meekijkt uit de hemel. Ja. Of zoiets. Hè? Dus er is ook wel een soort... Dat er iets is. Ja, wat vroeger volksgeloof genoemd werd, een beetje denigrerend. Er is denk ik wel een heel diep geworteld idee in mensen. Een soort hardnekkigheid van... Het kan toch niet zo zijn dat dat allemaal verdwijnt. Of sterker nog, ik voel dat het toch anders is. Mm. Ja, de religieuze intuïtie is er altijd. Ja. Door de tijd, door de culturen heen. Ja. In de hele geschiedenis van de mens. Het is er altijd. Misschien wordt het niet zichtbaar in bepaalde momenten in het geschiedenis, zoals nu. Maar het is er altijd. En jij zegt eigenlijk, materialisme doet daar geen recht aan. Aan die religieuze intuïtie van de mens. Klopt. Het wordt niet serieus genomen onder materialisme. Maar jij zei, materialisme heeft sommige mensen, een zekere elite heeft het wel iets goeds gebracht. Maar het heeft ons toch allemaal ook iets goeds gebracht. In die zin dat de wetenschap heel veel te danken heeft gehad aan materialisme. Als het gaat om gewoon het wetenschappelijk handwerk. Dus om het ontdekken, om het uitvinden. Dat je ervan uit kan gaan als je een experiment doet, dat er natuurwetten zijn waar dat materie er is en zich op een bepaalde manier gedraagt. En dat je alleen rekening houdt met het meetbare, het materiële, en niet allemaal onzichtbare externe invloeden. Dat heeft ons toch heel veel goeds gebracht in de zin van uitvindingen, vooruitgang, dat soort dingen. Ik denk dat dit een enorm misverstand is. Ik denk dat de wetenschap heel weinig, misschien niks te danken heeft aan materialisme. Van kijk, de wetenschap gaat om het studeren en voorspellen van het gedrag van de natuur. Daar gaat het om. Dit is wat jij kan ontdekken via experimenten. Ja. Hoe gaat de natuur zich gedragen onder deze omstandigheden? Ja. En als jij dat goed kan begrijpen, dan kun jij modellen maken van het gedrag van de natuur. Die kunnen dan voorspellen wat de natuur straks gaat doen. Ja. Onder bepaalde omstandigheden. Op basis daarvan kunnen we technologieën ontwikkelen. Ja. Ja. Computers. Het heeft niks te maken met wat de natuur is. Is de natuur mentaal? Is de natuur materieel? Is de natuur puur abstract informatie? Is de natuur een soort abstract wiskundiger achter de materiële wereld? Die vragen kan de wetenschap niet definitief antwoorden. We kunnen wel iets van de wetenschap leren en op basis daarvan metafysisch gaan speculeren. Wat zou de natuur kunnen zijn? Ja, metafysisch, bovennatuurlijk eigenlijk. Is dat een goede vertaling daarvan? Het woord valt nu een paar keer. Nee. Technisch gezien, metafysica heeft niks te maken met iets bovennatuurlijk. Okay. Metafysica heeft te maken met wat achter de fysica is. Ja. In andere woord, wat is dat wat zich gedraagt? Okay. Bijvoorbeeld is, wat is een oorzaak? Dat kun je niet vastpakken. Maar wanneer noem je het dan? Dus het begrip oorzaak is een metafysisch begrip. Ah, okay. Ja. Om een voorbeeld te geven. Ja, dus metafysica gaat om de vraag, wat is de natuur? Terwijl de wetenschap gaat om de vraag, hoe gedraagt de natuur zich? En die zijn verschillende vragen. Ja, oké, maar het idee ook in de wetenschap en misschien het materialistische idee in de wetenschap is, wij gaan niet rekening houden met allemaal onmeetbare, externe, rare invloeden. Er waren natuurlijk heel veel volken en volgens mij ook wel een beetje de oude Grieken, die dachten ook nog dat de kosmos en de wereld om hen heen is ook een soort... Maar zelfs Newton dacht nog dat God af en toe een swingel, even een slinger aan de aarde gaf om hem weer in de baan te krijgen. Ja. Dus dat bleek ook niet nodig te zijn. Dus met andere woorden, je kunt toch zeggen, die wetenschap heeft dat toch helemaal niet nodig? Al die vage begrippen. Die werkt toch prima met correlatie, met fysische correlaties, zeg maar. Dus als je op dit knopje druk gebeurt dat, onder die omstandigheden. En dan kun je met zoveel percentage zekerheid voorspellen wat er gaat gebeuren. En zo maken we vaccins en allerlei andere mooie dingen. Dat is enorm waardevol. Ja. Het is een enorm krachtige methode. En ik ben zeer dankbaar voor het bestaan van de wetenschap. Ik ben wetenschapper geweest een aantal jaren. Heel dicht bij mijn hart. De wetenschap is een enorm positief methode om begrip en kennis te krijgen over de natuur. Ja. Is het de enige methode? Nee, dat is het niet. Elke methode heeft bepaalde beperkingen. Mm-hmm. Want de methode is gebaseerd op een bepaalde manier om de natuur te gaan studeren. En dat gekozen manier heeft intrinsiek bepaalde beperkingen. Vragen die jij niet kan antwoorden op basis van dat methode. Dat manier van studie, van studeren van de natuur. En de wetenschap heeft ook dit soort beperking. Want je zegt, de wetenschap bestudeert hoe het werkt, hoe de werkelijkheid zich gedraagt, maar niet wat die is. Klopt. Je spreekt je stevig uit tegen materialisme. Het blijkt ook weer in deze podcast. Je hebt er ook een boek over geschreven. Why Materialism is Baloney, waarom het materialisme onzin is. Vrij vertaald. Flauwekul zou je het ook kunnen zeggen. Dus het klopt niet dat de wereld alleen bestaat uit materie. Er is meer. En je onderbouwt dat ook. Met name ook uit recent onderzoek uit de kwantumfysica. Op het moment dat ik dat woord uitspreek, denk ik al, David, waar begin je aan? Want het valt bij mij een eerbiedige stilte, David. Want het klinkt allemaal super, super ingewikkeld. Kun jij het een beetje eenvoudig uitleggen wat kwantumfysica überhaupt is, voordat je gaat uitleggen waarom dat volgens jou bewijst of laat zien dat er meer is tussen hemel en aarde? Kwantumfysica is de studie van het gedrag van de natuur op een microscopisch niveau. Dat is makkelijk. Zo eenvoudig. Het is gewoon super, super, super klein. Op de kleinste niveaus die wij kunnen studeren. Oké. Het allerkleinste. Ja. En wat maakt het nou zo bijzonder? Wat is het aan die kwantumfysica dat heel veel filosofen zoals jij en ook wetenschappers daar zo opgewonden van raken? Omdat wat wij dan zien in de kwantumfysica is dat de natuur gedraagt zich op een manier die wij helemaal niet hadden verwachten. Die niet consistent is met onze materialistische intuïties. Hmm. Namelijk? We hebben die intuïtie dat materiële objecten hebben een soort zelfstandig bestaan. Die objecten zouden bestaan zelfs als die niet gemeten worden. Bekeken worden, gemeten worden. Dus wij zitten hier nu in een ruimte aan een tafel. Als wij heel ergens anders waren, dan was die tafel er gewoon nog steeds. Ook als we niet kijken. Ja. Dus de tafel heeft wat voor ook eigenschappen het heeft, onafhankelijk van of het gemeten is of niet. Ja. Dus het heeft een bepaald gewicht. Ja. Als jij het meet, het gewicht van de tafel, dan ontdek jij wat het gewicht van de tafel al was. Ja, net voor de meting. Dit is onze intuïtie. Ja. Ja. Op quantum niveau, het gaat helemaal niet zo. Je kan niet zeggen dat een elementaire deeltje bepaalde fysische eigenschappen heeft voordat jij die eigenschappen meet. De gedrag is zo dat het is tegenstrijdig met die aanname dat de deeltje al bepaalde eigenschappen op een zelfstandig niveau heeft. Dus het krijgt de eigenschappen afhankelijk van de waarneming? Klopt. Dus je kan alleen maar over fysische eigenschappen praten na een meting. Voor de meting, daar is geen zin om te zeggen, oh, die deeltje heeft bijvoorbeeld dat spin. Spinnen, je kan het niet zeggen. Ronddraaien bedoel je? Ja. Het draait zich rond in een bepaalde richting. Ja, dat kan je niet zeggen voor de meting. Bizar. Men komt met allerlei gekke hypotheses over waarom dat zo is. Dus dat is ter discussie gesteld. Ja. Maar dat dit wel zo is, ja, dit is bewezen na een ruim 40 jaar het herhalen van dezelfde experimenten. Ik probeer nog wat beter te begrijpen. En ik hoorde ook ergens van jou een voorbeeld met twee dobbelstenen. En toen ik dat hoorde, dacht ik, hey, dit is voor gewone stervelingen zoals mij best wel begrijpbaar. Kan je dat voorbeeld eens uitleggen? Ja, oké. Stel je voor, je hebt twee dobbelstenen. En je heeft één dobbelsteen aan jouw vriend, Bob. Ja. En Bob ik heb toevallig ook een vriend die Bob heet, dus okay. Dat komt goed uit. Bob reist naar Australië met zijn dobbelsteen. Nadat hij in Australië is, ik ben hier in Nederland met de andere dobbelsteen. En jullie gaan allebei tegelijkertijd de dobbelsteen gooien. Ja. Wat voor nummer jij ook krijgt, krijgt Bob de tegenovergestelde nummer aan de andere kant van de dobbelsteen. Ja, de 6 tegenover de 1. Dus David gooit een 6, Bob gooit een 1. Terwijl hij zit op een ander continent. We hebben geen contact met elkaar. Die dobbelstenen hebben geen contact met elkaar, als dobbelstenen dat überhaupt kunnen. Misschien gooien we niet eens op hetzelfde moment. Ja. En toch zijn die twee dingen die helemaal compleet wetenschappelijk, zou je kunnen zeggen, los van elkaar staan. Die hebben iets met elkaar te maken. Dat zie je op dat kwantumniveau. Ja. En hoe kan dat? En we hebben geen idee hoe die twee dingen met elkaar te maken hebben. Ja, en dan je krijgt quantum woo. Mensen die komen en zeggen, oh, de dobbelstenen weten van elkaar. De dobbelstenen weten niks. Zo gaat dit niet. Dat is niet de antwoord. Nee. Wat jij moet beseffen. Ze hebben geen hotline met elkaar. Ja. Nee. Of dat weten wij gewoon niet. Er is misschien wel een materiële uitleg. Iets wat wij nog niet hebben gezien of ontdekt of wat dan ook. Wat je moet beseffen is dat er zijn geen dobbelstenen totdat jij ernaar kijkt. Totdat jij een meting maakt. Even een ander voorbeeld, om een metafoor, om dit duidelijk te maken. Ja? Je bent vliegtuigpiloot. Nou, en dus je hebt een paneel van instrumenten. Ja. Gekoppeld aan sensoren. Een soort dashboard. Een dashboard. Ja. En die sensoren meten de wereld buiten de vliegtuig. Temperatuur, hoogte, luchtdruk. Juist. Ja. Winddirectie, richting, alles. Ja, ja. Dus in de dashboard wat je ziet, is de resultaat van die metingen. Ja. Toch? Ja. Nou, je kan als piloot, je kan vliegen puur op basis van die instrumenten. Je hoeft geen transparant je hoofd uit het raam te steken om te kijken of het klopt. Klopt, nee. Klopt. De fly-by instrument noemen ze dat. Ja. Dus alles wat je hebt zijn die metingen die getoond worden op de dashboard. Ja. De fysische wereld is de dashboard. Is de resultaat van een meting. Als jij niks meet, als de sensoren fout gaan en je meet niks, dan wordt niks getoond op de dashboard. Dus de fysische wereld is wat voorschijnt op de dashboard. Op het kwantumniveau, toch? Want alles is kwantum. In het beeld, zou ik zeggen, die buitenwereld is er nog steeds. Ook al wordt hij niet getoond op het dashboard. Dat is de sleutel. Er is wel een buitenwereld die bestaat of jij het meet of niet. Ja. Dat is vanzelfsprekend. Ja, nee, okay. We wonen in dezelfde wereld, in dezelfde universum. Ja. Ik wou net zeggen, als er hier nu een grote meteoor op Hilversum valt, laten we hopen dat dat niet gebeurt, maar dan maakt het niet uit of wij die meteoor hebben gezien of niet. We zijn allemaal dood. Don't look up helpt niet echt. Juist. Maar wat wij de fysische wereld noemen, is niet de wereld, de echte wereld, zoals het is in zichzelf. Nee, oké. Wat wij de fysische wereld noemen, is niet de lucht buiten de vliegtuig, de wolken, de stormen buiten de vliegtuig. De fysische wereld is de dashboard. Dat wordt omgezet in bepaalde parameters en getallen. Maar ik vind het fascinerend, maar ik probeer het dan een beetje bij elkaar te brengen. Jij baseert dat bijvoorbeeld op, je had dan net dat kwantumverstrengeling, wordt het bijvoorbeeld genoemd, die dobbelstenen die niks met elkaar te maken hebben, maar toch met elkaar horen hoe dat zit, hoe lijken dat zit te communiceren. Ja. Jij zegt dat zo'n voorbeeld, zo'n onderzoek laat zien dat er nog een soort wereld achter, een soort wereld onder zit. Ja. En dat is zeg maar achter dat dashboard. Juist. En er zit nog iets onder, er zit iets achter. En die onderzoeken in de kwantumfysica laten dat dus zien. Dus een andere metafoor. Stel je voor, je bent gek op voetbal. En je gaat naar een wedstrijd kijken op twee verschillende televisies in jouw woonkamer. Mm-hmm. En op één televisie je hebt NOS 2. NPO 2, NPO 2. En op de andere, weet ik veel, Veronica, RTL. Zoiets. Ik kijk niet naar de televisie, dus ik weet niet welke zender. Zat in de Veronica, die zet ook voetbal uit. Dus en stel je voor dat die twee zenders gebruiken verschillende camera's op het stadion. Yeah. Dus je ziet twee verschillende beelden. Ja. Op de twee televisies. Eén televisie heeft bepaalde beelden en die andere beelden. Maar die zijn beelden van dezelfde wedstrijd. Ja. Nou, stel je voor, er komt een tijdreiziger van de 19e eeuw naar Nederland toe vandaag. En die zit naast jou op jouw woonkamer naar die televisies te kijken. Die tijdreiziger zal het wonderbaarlijk vinden dat die mannetjes binnen de twee televisies gedragen zich op een volledige gecorreleerde manier. Als die mannetje links gaat omhoog, die mannetje rechts gaat naar beneden. Ja, ja. Of zoiets. Afhankelijk van het camerastandpunt. Afhankelijk van het camerastandpunt. En die gaat dan zeggen, die televisies moeten met elkaar communiceren. Want hoe weten die mannetjes hun gedrag zo goed te coördineren? Ja. Toch? En, dan, en je gaat dan zeggen, de televisies communiceren helemaal niet met elkaar. En die man vindt, ongelooflijk. Ja. Hoe kan dat? Nou, wat is de fout? De fout is, de tijdreiziger denkt dat de beelden op de televisie zelfstandig bestaan hebben. In andere woorden, die zijn niet beelden van mannetjes. Die zijn echte mannetjes binnen die doos, binnen de televisie. En dan beseffen zij niet, er zit eigenlijk een wereld achter, namelijk die wereld van het voetbalveld waar dat daadwerkelijk gebeurt. De echte wedstrijden, de beelden zijn alleen maar verschijningsvormen van de echte wereld. En daarom zeg jij, het materialisme klopt niet, want dit soort dingen laat zien dat er meer is dan alleen materie. Materialisme zegt, de mannetjes binnen de televisies zijn echte mannetjes binnen de televisie. Ja. En dan die winnen niet, dan wonderbaarlijk hoe ze met elkaar hun gedrag kunnen coördineren. Ja. Dat is het probleem. Je hoort een voorproefje van de nieuwe aflevering van de Ongelofelijke Podcast, waarin journalist David Bogert in gesprek gaat met filosoof en computerwetenschapper Bernardo Kastrup. En met theoloog Stefan Paas, de vaste gast. In je favoriete podcast heb kun je de Ongelofelijke Podcast vanaf 6:30 vinden. Dat is over een kleine 2,5 uur en dan kun je die hele aflevering beluisteren. Zometeen dan ben ik bij je terug met het laatste uur van de nacht van de EO. Dan ga ik bellen met Oeganda. Want daar zijn de scholen na 660 dagen sluiten door corona eindelijk weer geopend. En ik heb contact met Damascus in Syrië over de situatie daar. 11 jaar na het uitbreken van de burgeroorlog. Tot zo in de nacht van NPO Radio 1. NPO Radio 1. 4 uur, Sidi Dijkers met het NOS-journaal. In Zeeland is een vrouw overleden na een woningbrand. Het vuur brak rond 12:30 s'nachts uit in de plaats Hoofdplaat. Volgens de veiligheidsregio woedde de brand onder de kap en stond de woning vol met rook. Rond 12:45 trof de brand weer de vrouw aan in het huis. Ze werd door ambulancepersoneel verzorgd, maar overleed later. Een uur later was de brand geblust. De politie doet onderzoek in de woning in het Zeeuwse Hoofdplaat. De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die de bestorming van het Capitool in januari vorig jaar onderzoekt, heeft 3 advocaten en een politiek adviseur van oud-president Donald Trump gedagvaard. Onder hen is Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York. Trump wilde destijds met hulp van deze 4 mensen zijn verkiezingsnederlaag ongedaan maken. De commissie zegt dat ze met Trump in contact stonden om het tellen van de stemmen te stoppen. De burgemeester van Rotterdam wil dat politieagenten uitgerust kunnen worden met paintballgeweren. Met die wapens kunnen verdachten worden aangehouden zonder hen te doden of zwaar te verwonden. Aanleiding voor het plan zijn de rellen op de Coolsingel van eind vorig jaar. Toen werden hulpverleners bekogeld met stenen en vuurwerk. De Grammy Awards worden op 3 april uitgereikt in Las Vegas. De uitreiking zou oorspronkelijk op 31 januari zijn, maar dat werd eerder deze maand al uitgesteld vanwege de oplopende besmettingen met de Omicron-variant van het coronavirus. Vooral in Californië lopen de aantallen op en daarom is het evenement nu verplaatst van Los Angeles naar Las Vegas. Het is de 2e keer dat de uitreiking van de Grammy Awards vanwege de pandemie is verzet. Vorig jaar werd de ceremonie uitgesteld tot 14 maart. Het weer. In het westen, midden en zuiden van het land geldt momenteel code geel voor dichte mist. Verder valt er lokaal ook wat motregen. Overdag is het bewolkt met in de middag ook wat lichte regen en wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is 4:02. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. In het komende uur ga ik bellen met Syrië, waar Marianne van Vliet landendirecteur is voor hulporganisatie SOA. En we hebben contact met Oeganda, waar na 660 dagen kinderen voor het eerst weer naar school mogen. Maar eerst gaan we luisteren naar de podcast Virusfeiten. In die podcast bespreekt presentator Thijs van den Brink samen met viroloog Marion Koopmans en met IC-arts Diederik Gommers de wetenschappelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus. In de aflevering van afgelopen week bespreekt Thijs eerst nieuws over een Deens onderzoek, waaruit zou blijken dat gevaccineerde mensen sneller besmet raken door Omicron dan ongevaccineerde mensen. En Marion Koopmans heeft daarvoor wel een verklaring. De Omicron-variant besmet vaker mensen die wel gevaccineerd zijn dan mensen die dat niet zijn, zeggen wetenschappers in Denemarken. Ze bekeken 2000 huishoudens van wie een gezinslid positief testte op de Omicron-variant. Thuis stak zo'n geïnfecteerde in de week daarna gemiddeld 30% van zijn huisgenoten aan. Maar dat gebeurde net zo vaak bij gevaccineerde als bij niet-gevaccineerde huisgenoten. Hoe kan dat nou weer? Nou ja, wat het zegt is dat de vaccinatie dus niet goed beschermt tegen de besmettelijkheid. Dat weten we. Dus de vaccinatie beschermt niet goed meer tegen het oplopen van de infectie. En dat is omdat dat effect vooral wordt gedaan door beschermende antistoffen, neutraliserende antistoffen. En daar ontsnapt Omicron aan. Maar wat het vaccin nog wel goed doet, is beschermen tegen het ernstig ziek worden. Dat is nog steeds hoog. En wat we ook zien, is dat ook de bescherming tegen infectie hoger wordt met de booster. Dat is niet heel lang. Ja, nee, en ook niet heel veel blijkt uit hetzelfde onderzoek. Want dan was hetzelfde, een aantal mensen wat thuis besmet werd die niet geboosterd waren, was 25%. Dat scheelde maar 6-7%. Ja, ik zag dat je de vraag stelde op Twitter. Aan Maarten, ja. Precies. Ja, dat klopt. Maar dat is ook de hoogst risicosituatie. Hè? Dus dat gaat over besmettingen in de thuissituatie, waarin je continue blootstelling hebt en heel nauwe blootstelling en heel langdurig. Dus daar zie je dat inderdaad dat er nog steeds doorbraakinfecties zijn. Maar er zijn inmiddels ook gegevens uit Engeland en uit Denemarken dat over de hele linie dat je toch iets van bij geboosterde mensen iets van tussen de 50% en 70% bescherming ziet tegen infectie. Toch ook nog. En dat betekent dus dat toch ook nog, het is niet zoveel als het geweest is, maar wel toch ook meehelpt in die rem op de verspreiding. Maar ik hoor op het moment alle mensen die wel geboosterd zijn en die toch Omicron krijgen, dat kan dat heel kan goed heel kloppen. Goed. Die booster beschermt niet tegen ziek worden. Niet, die beschermt gedeeltelijk. Het is ongeveer 50% nu. 50-60%. Dus dat is 1-op-1. Ja, dat is het grote verschil nu. Hè. We hebben natuurlijk, en dat was ook onze inzet, dat we heel erg gespitst waren op vaccineren. Dat zou de redding zijn. Nou, dat heeft heel goed gewerkt voor de Delta. Nu merken we nu met het nieuwe Omicron, omdat het virus toch net weer een beetje anders is, dat het daar minder werkt. Maar we hebben eigenlijk vooral gevaccineerd voor het niet in het ziekenhuis terechtkomen. En dat blijft hetzelfde. Alleen, we zitten nu heel erg in te kijken of we die snelle piek van die besmettingen kunnen remmen. En dat zie je wel, dat gebeurt als je recent geboosterd bent. En alleen, we zijn getallen gewend, percentages gewend van de Delta. En toen lag het in de orde van 90%. En nu ligt het beduidend lager. Ja. En daarom zie je dat je dus echt, en dat is ook de verantwoordelijkheid, daarom moet je echt opletten en al of niet een masker dragen, omdat je gewoon duidelijk minder beschermd bent dan we gewend waren. Ja. En dan zeiden experts van de WHO ook nog deze week, die zien meer in nieuwe vaccins dan steeds maar de boosterprik herhalen. Marion, waarom is dat? Nou, omdat je kijk, dit virus is zo afwijkend van de oorspronkelijke virussen dat je toe moet naar aanpassingen. Of dat je naar vaccins toe moet die die variatie aankunnen. Dus die op een andere manier aangrijpen. Die laatste vaccins die zijn er nog niet. Er zijn wel studies gaande en aangepaste vaccins. Dat is een proces wat ook in voorbereiding is. Hè. Er wordt aan gewerkt. Maar dan ga je dus toe naar de situatie. Dat wordt ook gezegd. Je moet niet permanent blijven boosteren. Dat is ook zeker niet de bedoeling. Maar want juist omdat je die bescherming tegen de ernstige ziekte, die blijft behoorlijk hoog. Ja. En wat we al zagen met Delta is dat de doorbraken, de problemen, zag je dan toch bij bijvoorbeeld de oudere mensen, waar überhaupt de immuniteit niet zo goed werkt. Ook niet als ze volledig gevaccineerd zijn. Dus waar je dan naartoe gaat, is de situatie waarschijnlijk dat je wat meer echt de risicogroepen gaat boosteren. En dat voor de rest, na de basisvaccinatie en de huidige booster, dat je dan zegt, nou, we gaan eens kijken hoe ver je komt met dat je toch af en toe gewoon dat die infectie zelf tegenkomt. En dat is dus ook, dat is ook wat we weer dit jaar moeten gaan leren. Hoe lang dat, hoe lang op basis van die basisimmuniteit dat goed gaat. Ja, goed, de tijd dringt. We gaan door. Laatste nieuwsfeit. Spanje beschouwt corona voortaan als een griep. De regering daar wil COVID niet meer als pandemie, maar als een endemische ziekte gaan beschouwen. Dierik, verstandig besluit? Nou, ik weet niet in de situatie in Spanje, want als je daar kijkt, zie je heel veel besmettingen. En de ziekenhuizen liggen daar heel vol, als ik het zo zie, hè, per miljoen inwoners. Maar ik neem aan dat ze een verstandig besluit worden. Maar er komt een moment dat we van pandemie over moeten naar een endemie of endemische. Ik hoop eigenlijk dat we dat ook gaan doen. Maar het is wel het omslagpunt is, het moet je wel kiezen op het juiste moment. Daar hebben we experts voor, zoals Marie. Ja, maar Spanje zegt nu, dit is een logische stap. Om bij de eerste coronagolf was het sterftecijfer 13%, terwijl het nu nog maar 1% is. Ja, maar wat we net zeiden over de Omicron, we zien heel hard die besmettingen stijgen. Dat gaat nu 30.000. Als je het zo doorgaat, gaan we misschien wel richting de 100.000. Ja, dat zijn toch ongelooflijke hoge getallen. Ja, eerst zien en dan iets meer kennis daarvan hebben voordat je zulke besluiten neemt. Ja, oké, je vindt het te vroeg. Als het zo is, prima. Ja. Maar op dit moment vind ik er nog te veel onzekerheid om op dit moment te besluiten, het is een endemie. Zeker. Het is ook een beetje komisch om als één land te zeggen de pandemie is over. Zo werkt het niet helemaal. Er is vanmiddag weer de bijeenkomst van de WHO Emergency Committee. Die kijkt daar ook naar. Ik werd er wel door getriggerd van, wat zijn eigenlijk de criteria? Dat staat dus ook op de agenda. Van hoe gaan we besluiten wanneer we zeggen, we zitten nu echt in de volgende fase. Dus dat die discussie die begint. Maar als je nu in de wereld kijkt en ziet welke vragen we nog hebben en welke maatregelen er nog overal zijn, dan vind ik het wel erg optimistisch. Kijk, wat ze natuurlijk zeggen is, we moeten naar een volgende stap. En dat wordt overal gezegd, dat zeggen wij ook. Maar wanneer je dat precies doet en hoe je dat precies doet, daar zitten we nog middenin. Oké, we gaan de wetenschappelijke onderzoeken doen. Je hebt een studie meegenomen, je refereerde er net al aan, Marion. De Omicron-patiënten in Zuid-Californië. De variant is mild, horen we steeds. Blijkt dat ook daar? Ja, dat blijkt ook daar. Dat is een onderzoek waar van een verzekeraar, Kaiser Permanente. Die heeft alle patiëntengegevens aan elkaar geknoopt van mensen thuis en in het ziekenhuis. Ik keek ernaar en het is heel mooi voor studies. Maar toen dacht ik, dat zou in Nederland toch niet zomaar kunnen, denk ik. Daar hebben ze gezien. Dus daardoor hebben ze ook kunnen kijken van, als je zoveel mensen met Omicron en zoveel mensen met Delta hebt, welk deel daarvan komt in het ziekenhuis terecht, op de IC en overlijdt. En daar zien ze echt dat er minder in het ziekenhuis komen, ongeveer de helft. En dat er van de mensen die in het ziekenhuis komen minder op de IC komen en minder overlijden. Dus dat blijkt ook daar. Dus dat is het goede. Maar dan is tegelijkertijd het ingewikkelde. Want wij kijken ook naar al die gegevens om te zien van hoe gebruik je dat nu in de modelschattingen. Als je dan echt goed dieper naar die gegevens kijkt, dan zit er ook wel verschillen in, omdat de Omicron-patiënten nog jonger zijn. Het is opvallend in die gegevens, vond ik, dat die vermindering met name bij de mannen te zien was. Dus dat heb ik gisteravond nog naar het lab gemaild van, hey jongens, snappen jullie dit? Dus dat is interessant. Daar zit er misschien wel een mechanistische verklaring in. Dus het effect lijkt vooral bij mannen te zien, wat meer dan bij vrouwen. Hmm. Waar überhaupt de kans op complicaties al lager was, hè. Dus het lijkt erop dat het nu met name bij mannen ook minder is geworden. Dat zou te maken kunnen hebben met dat dit virus echt anders infecteert en andere cellen infecteert. Want dat hebben we gezien uit onderzoek. Dus dat is, dat is biologisch mogelijke verklaring geworden. Dus dat is interessant. Ja. Wat ze daar met name ook zien is die korte opname. Dat is een hele belangrijke maat, want die bepaalt ook... Jacco Wallinga van het RIVM, de modelleur, die berekent van wanneer gaan we die piek zien. Die kan op grond daarvan schatten hoeveel opnames ga je krijgen. Maar die opnameduur die bepaalt natuurlijk hoe groot de beddenbezetting gaat zijn. Dus als die korter is, levert het echt wat op? Ja, dan levert het echt wat op. Maar vanwege dus dat je zegt van ja, maar het zijn wel jongere mensen, is het toch weer lastig om te zeggen hoe vertaalt zich dat nou naar Nederland bijvoorbeeld. Maar hoe het ook zij, ook nu blijkt weer uit dit onderzoek, Omicron is milder. Ja. En dus zeggen heel veel mensen, jongens, het moet nu echt open. Die horeca houdt het niet meer, die ondernemers houden het niet meer, de druk wordt enorm. Is er ruimte om te versoepelen? Ik zeg dit zo vanwege de onzekerheden die dat dus oplevert in de modellering. Dus in de reden dat we in een lockdown zijn, is dat met de aanvankelijke gegevens van Omicron, we zagen dat we op een piek afstevende die ver boven alles wat we tot nu toe gehad hebben, uitstijgt. Dat zien we nu ook gebeuren in de besmettingen, hè, in allerlei landen om ons heen. Hoe zich dat precies vertaalt naar die opnames is nog steeds behoorlijk onzeker. Dus misschien een beetje ruimte, maar veel zal het niet zijn op dit moment. Maar zijn er landen waar we de IC-opnames echt zien toenemen? Nee, toch? Nee, maar het is nu echt anders, Thijs. Wat we moeten rekenen, hè, we zitten nu op ruim 30.000. Het zou best wel eens richting de 100.000 kunnen gaan. Hè. Dat zie je ook in Parijs. Dat is een stad van 10 miljoen mensen. Wat je dan ziet, is dat die ziekenhuisopnames hard toeneemt, in de duizenden, maar niet de IC. Dus we moeten mogelijk helemaal niet meer naar de IC-capaciteit kijken, maar vooral naar ziekenhuiscapaciteit. Maar daar liggen natuurlijk al mensen in het ziekenhuis. Dus wat is de capaciteit van een ziekenhuis? We hebben 15.000 ziekenhuisbedden in Nederland. Maar we kunnen niet tegen al die patiënten die er al liggen zeggen, ja, ga maar naar huis toe, want er moet nu COVID in. En dat gaat wel over aantallen dat die opnames vele malen groter zijn dan we tot nu toe gezien hebben. He, dus we hebben zo'n ruim 2.000, 2.500 patiënten in de kliniek gehad. Als dat zeg maar, en dat zijn aannames, verdubbelt naar 5.000 of drie keer naar 7.500... ja, dat is bijna 33% tot 50% van je ziekenhuiscapaciteit. Ja. Maar dan ga je die reguliere zorg heel hard moeten afschalen. Ja. Maar het is niet meer mogelijk de intensive care. Nee. Bij de intensive care kenden we de getallen allemaal inmiddels uit ons hoofd. Dat waren ongeveer 1150 bedden die we in Nederland hadden. Nou, daar dreigen we naartoe te gaan. Dat is gelukkig niet gebeurd. Wat is de max bij gewone bedden? Is dat 15.000? We hebben maximaal 15.000 bedden. Het enige, je kunt alleen mensen die ziek zijn, kun je niet zeggen dat ze naar huis moeten. Nee, maar dat geldt voor de IC natuurlijk ook. De mensen die daar lagen kon je niet wegsturen. Nee, maar we hebben volgens mij... We konden ruim makkelijk 2500 patiënten. Of makkelijk, dat is het niet. Nee. Hè? We hebben georganiseerd dat we die 2500 kwijt kunnen. Ik weet het niet eigenlijk wat we kunnen. Maar er is wel makkelijk, kan je de reguliere stopzorg uitstellen. Maar ook daar heb je bepaalde behandelingen die door moeten gaan. Mensen met een chemokuur, bepaalde operaties, trauma's. Dus je kunt niet zeggen, al die 15.000 bedden kunnen we gebruiken voor acute opnames in verband met COVID. Nee, dat snap ik. Maar als we nu 2500... Ik denk wel dat we richting die 5.000 zou kunnen gaan. Ja, dus verdubbelen kan. Ja. Ja. Nou ja, dan is er toch ruimte, jongens? Ja, maar dat gaan we zien. Ja, jullie hebben de modellen natuurlijk ook. Dat is echt aan het kabinet. Het is echt aan het kabinet om de komende dagen daar een besluit. Jawel, maar jullie hebben de modellen gezien. Die hebben wij nog niet gezien, de modellen van Jacco Wallinga. Wat zeggen die? Waar komen we uit, Marion? Zulke onzekerheid. We weten het gewoon echt niet. Vanwege wat ik net zeg. Dus die. Het is milder. Dus daar wordt al mee gerekend. 40% minder. 40%, er wordt ook aangekeken van. Nou, wat als we aannemen dat het 60% minder is. Dat maakt heel veel uit in je schattingen. En dat gaan we nu echt gewoon de komende weken zien. Dus in die zin blijft het toch echt wel stap voor stap. Met het opengaan van scholen, dat is nog maar een paar dagen dat gaat natuurlijk meer circulatie geven. Dus er wordt natuurlijk doorgerekend wat zijn mogelijke volgende stappen. Wat gaat dat aan circulatie geven? En dat moeten we weer nauwgezet monitoren. Zo. Ja, want ik weet toch, de vorige podcast was ongeveer een maand geleden. Toen zei ik, de komende 2 weken wordt heel spannend. Nou, we zijn nu een maand verder en we weten het eigenlijk nog niet. Kunnen we nu zeggen, over een maand weten we het wel? Dat zien we dan. Ja, maar waarschijnlijk wel. Ja. Kijk, maar dit is, we weten wel heel veel meer. We weten, dus wij zeggen nu allemaal, ja, Omicron is duidelijk milder. Dat was toen veel minder zeker. Dat is nu echt zekerder. En dan toch heb je exactere getallen nodig om te weten hoe zich dat vertaalt naar de Nederlandse situatie. Ja. Hè, die discussie hebben we eerder gehad. In die zin blijft het toch stap voor stap. Ja, maar dan zou je zeggen, zet nu wel een stap en hou de komende maand ondertussen ontzettend goed in de gaten wat het betekent voor ziekenhuisopnames. Ja. Diederik blijft nog kijken wat betekent het voor de IC's. En dan mogelijk weet je over een maand van, nou, dit zijn de consequenties in de Nederlandse situatie van deze Omicron-golf. Ja. En dan kun je nog preciezer. Ja, er is natuurlijk een stap gezet. Hè? Dus het hele basis- en middelbaar onderwijs is open. Dat geeft geheid meer circulatie, dus dat gaan we ook zien. Maar en we weten ook dat je normaal gesproken per stap ongeveer 2 weken moet wachten om te zien wat daar de impact van is. Diederik? Nou, ik verwacht wel dat we sneller stappen gaan nemen. Ik ben het helemaal eens om stappen te nemen. Maar omdat je duidelijk ziet wat er in de buurlanden, en die lopen ruim 14 dagen tot een maand op ons voor. Als het daadwerkelijk zo mild blijft en we zien wat er gebeurt, verwacht ik dat je gewoon, omdat je ook de economische gevolgen, die zijn echt gigantisch. Ja. Dus we zullen met elkaar, en daarom is het ook zo belangrijk dat die hoogrisicogroep echt de verantwoordelijkheid neemt. Want we zullen bepaalde risico's met elkaar moeten gaan nemen, omdat anders de consequenties voor de economie worden gewoon te groot. Ja, precies. Maar dan zeg je dus ook weer tegen, dat betekent dat we dat met elkaar moeten doen. Precies. En dan zeg je dus ook tegen groepen, neem zelf je verantwoordelijkheid. Als jij een hoogrisicogroep bent, bescherm jezelf, boost jezelf, neem een mondkapje, doe wat je kan. En dan kan de rest van de samenleving een beetje open. Ja. Oké, de tijd gaat snel, maar we willen toch nog even een leuk onderzoek, opmerkelijk onderzoek uit Amerika meenemen, Diederik. Cannabis blijkt een corona-infectie te kunnen voorkomen. Allemaal aan de wiet. Yes. Ja. Roll another one. Ja, nee, wat ze dit gedaan hebben, ze hebben een mooi onderzoek gedaan. Ze hebben heel specifiek gekeken naar de receptor, die spike-eiwit, hoe die nou bindt met de ACE2-receptor. Dus voor die opname in onze cellen. En daar hebben ze met massospectrometer heel erg gekeken hoe ziet dat molecuul eruit en welke natuurlijke stoffen komen in die buurt om dan die binding aan te gaan. Nou, dan vinden ze dat er 2 stoffen zitten in hennep. Cannabis, die dat mogelijk zouden kunnen doen. En dat hebben ze getest in experimentomgeving, dus nog niet in mensen. En dan zien ze dat je in een gedeelte van die receptor, dan zou je dat kunnen blokkeren. En dan hebben ze 2 stoffen aangeduid die dat mogelijk zouden kunnen voor gebruikt kunnen worden. En dan zeggen ze, ja, hennep kennen we al heel lang, wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Het is veilig bij mensen, dat kun je oraal nemen, maar het is zeg maar een beginnetje als je dit werkelijk verder wil uitzoeken, want het is eigenlijk alleen maar een laboratoriumonderzoek wat ze nu alleen gevonden hebben. Maar Diederik. Respect voor het laboratorium. Precies. Maar is dit nou een goede reden om de coffeeshops open te gooien? Er zitten nog een paar stappen tussen, Thijs. Ja, het lijkt me wat vroeg. Ik was altijd tegen, maar nu ga ik toch bijna om. Precies. Het zou iets kunnen zijn, maar ik zie jullie niet. Dit is niet de game changer, als ik goed naar jullie luister. Nee, zeker niet. 2 luisteraarsvragen. Ik heb een vraag over de vaccinatie van kinderen, schrijft Mariette. Onze jongste zoon is 11 jaar en wil zelf wel gevaccineerd worden. Vanwege de Omicron-variant ben ik toch wel enigszins gaan twijfelen. Is het bekend in hoeverre het huidige vaccin effectief is bij kinderen tegen Omicron? Nou, daar geldt hetzelfde voor. Dus bij kinderen is het advies om te vaccineren gebaseerd op dat er toch ook ziekte, ernstige ziekte is. En met name de complicatie MIS-C. Dat is een bepaald immunologisch probleem wat sommige van de 1 op de 3 tot 4.000 kinderen die de infectie hebben oplopen. daar is de vaccinatie beschermend voor. Want de bescherming tegen ernstige ziekte, die blijft overeind. De gegevens daarover zijn er natuurlijk niet. Maar als je wel over dat de bescherming tegen ernstige ziekte overeind blijft. Dus dat is de verwachting. Een tweede effect is dan toch ook bescherming tegen die infectie. Daar hebben we het net over gehad. Het is zeker geen 100%, maar wel wat. En dat speelt in deze fase ook een rol, zeker bij de kinderen. Ja, maar bij kinderen die krijgen zelden een ernstige ziekte als gevolg van corona. Dus dan ga je kunnen zeggen, je kan ook op de volgende wachten, op de betere variant van het vaccin. Nou ja, dat is ook waarom is gezegd van het is een individuele afweging. En het helpt natuurlijk, naarmate er meer kinderen gevaccineerd worden, helpt het ook weer om door deze golf heen te komen. Dat is, dat is toch het lastige verhaal. Thijs van der Brink hoorde je in gesprek met viroloog Marion Koopmans en met IC-arts Diederik Gommers in de podcast Virusfeiten. De hele podcast die kan je vinden in de app van NPO Radio 1 of natuurlijk in je favoriete podcast-app. Ik ga zo bellen met Oeganda, want daar zijn de scholen weer geopend nadat ze 2 jaar gesloten zijn geweest vanwege corona. Maar eerst Code Line op NPO Radio 1. Dit is The One. Tell me that you want me. And I'll be yours completely, for better or for worse. I know we'll have our disagreements, be fighting for no reason. I wouldn't change it for the world. 'Cause I knew the first day that I met you, I was never gonna let you slip away. And I still remember feeling nervous, trying to find the words to get you here today. You make my heart feel like it's summer. Codaline en The One. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. 11 jaar geleden brak de burgeroorlog in Syrië uit. Inmiddels is er sprake van enige stabiliteit in het land. En sommige Syriërs die keren terug naar huis. Maar in wat voor land komen zij terug? Over die vraag ga ik praten met Marianne van Vliet. Zij is landendirecteur voor hulporganisatie ZOA, daar in Syrië. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij werkt in Syrië. Mag ik vragen, waar ben je nu? Ik ben nu in Damascus. Oké, okay, dat was tot 2011, heb ik begrepen, een hele mooie stad. Is dat nog steeds zo? Ja, het is echt een prachtige stad. Damascus is natuurlijk een van de oudste steden in de wereld. En dat zie je ook echt terug in de historie en in de cultuur. Ja. Want wat voor stad zie jij als jij nu door Damascus loopt? Nou, het is inderdaad niet hetzelfde als voor 2011. Ik weet dat niet, want ik ben daar toen nooit geweest. Maar wat ik van collega's en vrienden begrijp is dat het achteruit is gegaan in basisvoorzieningen, in infrastructuur, in veiligheid. Ja. Maar dat de cultuur van, zeg maar, de smeltkroes van verschillende etniciteiten, van verschillende religies. En het vermogen om heel makkelijk met elkaar samen te leven en dat heel normaal te vinden, dat bestaat nog wel. Ondanks dat het natuurlijk wel onder druk is komen te staan. Ja, want we kennen dat Damascus natuurlijk in Nederland van heel veel verschrikkelijk nieuws in de afgelopen 11 jaar. Als jij daar nu bent, zie je dan een soort van normale stad? Wordt daar gewoon samengeleefd of is het een stad in angst? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, nu is het wel echt een stad waar het leven weer doorgaat. Mm-hmm. Het heeft zich natuurlijk wel teruggetrokken tot de gebieden die niet kapot zijn. Er zijn nog steeds wel wijken vlak buiten het centrum die volledig verwoest zijn en ja, waar nog geen fondsen voor zijn om dat terug te bouwen. Dus dat geldt niet voor alle delen van de stad. Maar de delen die niet voldoende, of zeg maar die niet in die mate verwoest zijn, daar gaat het leven gelukkig wel zo goed en kwaad als het kan door. Ondanks dat het wel flinke last heeft en leidt onder de economische crisis die op dit moment gaande is. Ja, waaraan zie je dat? Nou ja, de crisis vertaalt zich in het gebrek aan elektriciteit bijvoorbeeld. Dus heel veel winkeleigenaars kunnen niet open of tijdelijk open. Het vertaalt zich ook in een enorme toename in prijzen. En dat zorgt ervoor dat, zeg maar, de middenklasse die is echt aan het verdwijnen. Dus je hebt een enorme onderlaag die niet meer rond kan komen. En dan zie je ook meer zwervers op straat, meer criminaliteit, dat soort dingen. En dus ook een hele rijke bovenklasse? Ja, je hebt wel een hele kleine rijke bovenklasse. Ja, die houdt het vol. Ja. Hey, is het nu veilig in Damascus? Ik bedoel, jij werkt daar. Heb jij een veilig gevoel in die stad? Ja, ik vind Damascus is veilig. Je hebt in principe heeft het conflict zich volledig teruggetrokken naar de randen van het land, zeg maar, van het land waar de overheid in controle is. En buiten Damascus heb je nog wel wat oppositiegroepen hier en daar waar af en toe geweldsincidenten ontstaan tussen oppositiegroepen en de overheid. Of tussen onderlinge oppositiegroepen. Maar Damascus heeft daar eigenlijk geen last van. Daar krijgen zij geen ruimte voor dit soort conflicten. Want daar heeft toe zijn er natuurlijk wel incidenten zoals, ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar een half jaar geleden was er een bomblaast dichtbij mijn huis. Een aanslag? Ja, en dat zijn spaarzame incidenten waarvan we hopen dat ze spaarzaam blijven. Ja. Heeft Assad de macht stevig in handen? Is dat de situatie dat echt het regime weer de baas is? Nou, ik denk wel voor het deel wat op dit moment onder de overheid valt. Er zijn natuurlijk nog in het noordwesten valt het nog onder Turkije, het noordoosten onder de Koerden. Die grenzen zijn niet helemaal vast, die bewegen nog wel. Maar dat is eigenlijk marginaal. Dus het deel wat echt het grootste gedeelte valt onder Assad, en ik denk dat redelijk stabiel is. Ja. Maar, en dat geldt dus ook voor de hoofdstad, voor Damascus. Daar is echt gewoon de regering is daar de baas. Ja, Damascus is een ultiem voorbeeld daarvan. Ja. En je omschrijft een situatie die nog helemaal niet heel rooskleurig is. Dat lijkt me eigenlijk duidelijk. Toch keren er langzamerhand, lezen we, wel weer mensen terug naar huis. Is het wel veilig om terug te keren? Ja, dat hangt af van waar mensen naar terugkeren. Wat ik zei, zeg maar, Damascus, als jij zelf... het verschilt natuurlijk wie jij bent, of je veilig terug kan keren. Maar Damascus is bijvoorbeeld een plek waar je kan leven. Alleen, tegelijkertijd met dat mensen terugkeren... zijn er ook nog steeds ontzettend veel mensen die overwegen om te vertrekken. Juist omdat er dus zo weinig toekomst is. Er zit heel erg weinig vooruitgang in het vermogen... om basisvoorzieningen weer aan te bieden aan mensen. Dus misschien is het veilig, maar waar keer je naar terug? En wat... Wat voor toekomst heb je hier? Heb je toegang tot gezondheidszorg? Heb je toegang tot onderwijs? Ja. Kun je een inkomen genereren? Dat zijn vragen die voor heel veel mensen beantwoord moeten worden met nee. Ja, want ik wil zeggen, heb jij een antwoord op die vraag? Is het mogelijk om daar überhaupt een leven op te bouwen? Nou ja, moeilijk. Er zijn vorig jaar waren er 13,6 miljoen mensen onder de armoedegrens. En dit jaar zijn dat er 14,6. Dat betekent dat we niet de mogelijkheid hebben om de situatie te verbeteren voor het gros van de mensen. Ja. Want waar schort het aan? Je noemt net gezondheidszorg, voedsel. Waar schort het aan in Damascus? Of in de omgeving van Damascus? De algehele problemen zitten met name in het weeropbouwen. Dus het aanbieden van veilige huizen, onderdak. Maar het zit ook in het vermogen om overal waar mensen wonen... alle basisvoorzieningen aan te bieden. Dus schoon drinkwater, medische faciliteiten en zoals ik zei onderwijs. Dat heeft te maken met middelen, het gebrek aan middelen... Het heeft ook te maken met de huidige brandstofcrisis. Heel veel sectoren zijn afhankelijk van brandstof. En op dit moment is dat een zeer schaars product. Waardoor bijvoorbeeld de watertoevoer heel erg hapert. Omdat het niet meer geen generator meer functioneert. Maar ook, ja, wat ik zei, heel veel economische activiteiten leiden... onder het feit dat ze geen elektriciteit hebben. Ja. Jij werkt in Damascus voor de hulporganisatie ZOA. Wat kunnen jullie doen? Nou, we werken in de omgeving van Damascus. We werken in het oosten, in het zuiden, Daraa en in het westen, Quneitra. Als ook in Aleppo. Dus we zijn iets breder dan alleen Damascus gefocust... En we zijn met name in staat om mensen basisvoorzieningen te geven. Dus nu de winter bijvoorbeeld, het is toch wel rond en onder de 0 graden, met name in de bergen. Proberen we zoveel mogelijk zeg maar, warmtebronnen, zoals kachels en brandstof te geven, maar ook kleding. Dat is echt de korte termijn support, matrassen, water... en dan proberen we daarnaast ook wel echt te kijken naar... kunnen we bijvoorbeeld boeren helpen met input zoals schapen, geiten, zaden, tools. En we zijn verder ook actief in de water- en sanitatie... waarbij we proberen om zeg maar, de bron van water te herstellen met generatoren en met zonnepanelen. Omdat we natuurlijk wel proberen te vermijden dat... als er geen brandstof is, mensen nog steeds geen toegang tot water hebben. Want is dat echt nog nodig? Is het nog echt noodhulp die jullie moeten bieden? Of kunnen jullie ook al helpen met een soort van wederopbouw? Nou, we zijn een organisatie die zegt van relief tot... Oh, dat was onze verbinding met Suzanne Den... met Marianne van Vliet in Damascus. We gaan even kijken of we die nog terugkrijgen. Dat lijkt het nu niet op. Zij zat daar dus in Syrië. Marianne van Vliet hoorde u van de hulporganisatie ZOA. Maar lief, soms schiet me zo ineens dat beeld te binnen. Hoe je draaide onder mij. Hoe je zei met heel je lijf dat het van mij was. Jij van mij is wat het zei. Hoe ik ogen, handen. van de lippen steeds te kort kwam om te doen waar ik verzon. En ook soms koos voor dan maar jij en hoe ik hoorde dat ik daarmee alles won. Akda de Munnik en Nachtmuziek. Wij hadden contact met Syrië, met Damascus, waar Marianne van Vliet voor de hulporganisatie ZOA noodhulp biedt aan Syriërs. Goedenavond nogmaals, Marianne, want we hadden even wat problemen met de verbinding. Je zit ook ver weg. Maar ik vroeg jou, en daar hadden we het over, of jullie alleen noodhulp bieden of dat het jullie ook lukt om bijvoorbeeld aan de wederopbouw te helpen. En toen zei je dat ZOA een organisatie was die zich volgens mij primair richt op die noodhulp, toch? Ja, klopt. We proberen inderdaad zeker zowel aan de noodhulpkant als aan de wederopbouwkant zoveel mogelijk te betekenen voor mensen. Ja. Ga verder. Nou, dat proberen we. We zijn vrij succesvol in het voorzien in basisbehoeftes, zeg maar echt goederen. Het watervoorziening gaat ook wel goed. Wat wel echt een uitdaging blijft, is hoe zorg je ervoor dat iets wat je repareert, dat mensen daar zorg voor kunnen blijven dragen. Hebben ze de middelen om een waterpunt bijvoorbeeld te onderhouden en van brandstof te voorzien? Dus daarin proberen we ook wel zo duurzaam mogelijk te zijn met zonnepanelen bijvoorbeeld. Maar even kijken, als we naar een hoopvolle toekomst kijken, die noodhulp die is dus nu ook nog nodig. Zie je al wel ruimte voor ondersteuning in die wederopbouw, dat er een wat duurzamere toekomst opgebouwd kan worden? Ik zie mogelijkheden. En ik denk ook dat dat met name te maken heeft met. Je hebt voedselketens en die zijn onderbroken op verschillende plekken. Je hebt bijvoorbeeld, als je kijkt naar agrarische producten, dan hebben heel veel mensen te maken met gebrek aan vermogen om hun land te irrigeren. Maar er is wel heel veel kennis. En er is ook wel. De grond is er, de mensen zijn er vaak en er is een markt, zowel binnen het land als buiten het land. Dus wat wij een mooie uitdaging vinden, is te kijken naar wat is dan die voedselketen, wat zijn de onderbrekingen en hoe kunnen we die herstellen zodat de rest van de voedselketen daar ook gebaat bij is. Helder. Het is vroeg bij jou, geloof ik. Het is 17:45, één uurtje later dan in Nederland. Hoe gaat jouw dag er vandaag uitzien? Wat ga je doen? Nou, 's ochtends, en dat zal vanochtend ook zo zijn, zitten we altijd heel even kort samen met het team wat het veld ingaat. Op dit moment zijn we wintergoederen aan het distribueren. Waarbij mensen mogen kiezen welke jassen, welke schoenen en welke sokken ze willen ontvangen. Dus gewoon een soort van grote winkel waar ze dan echt een keuze hebben. Uh-huh. Ik was daar vorige week bijvoorbeeld even langs geweest. Dat is een provincie in het westen van het land. Ja. En ja, schrijnend hoe je kinderen op slippers en met blote voeten daar aan ziet komen. Want het is toch wel echt winter hier. En koud dus ook. Ja, het is echt flink koud. En mensen wonen dus echt in huizen die niet waterdicht zijn of zelfs in tenten. Het is echt moeilijk leven. Maar dat doen we altijd even voorbespreken om te kijken naar wat zijn de risico's in termen van veiligheid. Maar ook wat zijn algehele issues die we moeten proberen te voorkomen. Ja. En vervolgens ga ik vaak en vanochtend ook weer meer met de operationele kant aan de slag. Van wat moet er gebeuren op logistiek niveau, financieel, HR. En ik blijf ook wel veel tijd besteden aan het coördineren met andere organisaties. We hebben partners die samen met ons implementeren. Ja. En we moeten natuurlijk ook afstemmen met organisaties die in andere sectoren dezelfde mensen bedienen. Om te zorgen dat we complementair blijven aan elkaar en dat de hulp goed verloopt. Kijk, en daar ga je vandaag dus mee aan de slag. Ja. Kijk, helder. Dankjewel voor je uitleg. Vanuit Damascus, Marianne van Vliet van ZOA. Ik wens je een fijne dag. Jij ook. De nacht van EO. Na bijna 2 jaar mogen kinderen in Oeganda eindelijk weer naar school. De scholen waren daar gesloten vanwege de coronapandemie. Maar nergens ter wereld moesten kinderen zo lang thuis zitten als in Oeganda. We gaan praten over de gevolgen die dat heeft gehad voor die kinderen. En dat doe ik met Suzanne den Hertog. Samen met haar man runt zij een pleeghuis in Oeganda. Goedemorgen, Suzanne. Goedemorgen. Ja, dat heb jij dus meegemaakt van dichtbij. De langste schoolsluiting ter wereld vanwege corona. Waarom koos de overheid in Oeganda ervoor om die scholen zo lang dicht te houden? Ja, dat is hier altijd maar een vraag, omdat er hier weinig uitgelegd wordt. Oké. Ik heb wel eens gehoord dat hij gezegd heeft dat hij niet zoveel weeskinderen hier wil hebben als met de AIDS-epidemie, Dus dat het daarmee te maken had. Dus dan zegt hij, er gaan anders zoveel doden door corona vallen, dat kunnen we ons niet veroorloven, dus moeten de scholen dicht. Ja. Ja. Helder. Hoe erg is corona eigenlijk in Oeganda? Want je leest ook best wel vaak verhalen dat in Sub-Sahara, Afrika minder erg is. Ja, wij hebben het hier op de compound allemaal 2 keer gehad. Maar gelukkig mild. Ja. Het is geloof ik hier wat wij bij vrienden zien niet zo ernstig of in ieder geval niet zoveel mensen in het ziekenhuis als bijvoorbeeld in Nederland. Oké. Was het beleid van de Oegandese regering sowieso of is dat sowieso heel streng? Doen ze er echt alles aan om COVID buiten de deur te houden? Ja, het is behalve de schoolsluiting hebben wij al een aantal jaar een avondklok. Ja. Dus al een aantal jaar kunnen wij niet na 7 uur naar buiten. Vanwege corona ook? Vanwege corona, ja. Ja? We hebben ook al meer dan 1,5 jaar dat er maar 3 mensen in een auto mogen. Oké. Dus waardoor je als gezin gewoon nergens heen kan. En er zijn ook wel tijden geweest dat alles gewoon gesloten was en niemand eigenlijk uit hun huis of uit hun land van hun land af mocht. Dus dat heeft echt grote impact op het dagelijks leven? Ja, ondertussen niet meer. Oké. Zoveel als het was. Maar dat is wel lange tijd zo geweest, ja. Ja. Hey, jij hebt met je man een pleeghuis in Oeganda. Mag ik vragen, wat is dat voor een pleeghuis? Sorry? Ja, we hebben 11 kinderen, 11 pleegkinderen en 5 andere kinderen, biologisch en geadopteerd. En daarnaast hebben we een NGO voor ondervoede kinderen. Ja? En een vocational school voor gehandicapte kinderen. Mag ik vragen, dus dan, hoe ben je daar terechtgekomen in Oeganda met een pleeghuis? Ja, we hebben nu onze pleegkinderen 13 jaar. Ja? En daarvoor via vrijwilligerswerk en dat soort tripjes heb ik uiteindelijk het besluit genomen om hier te blijven. Kijk, met een man uit Oeganda. Ben hier zelf gekomen en heb ik hem hier ontmoet. Kijk, en nu dus samen dat kleren. 11 kinderen, zei je? Ja. Wonen zij langdurig bij jullie of zijn het allemaal korte opvangperiodes? Ja, nee, dus deze kinderen, deze 11, die zijn altijd bij ons, al 13 jaar. Dus wij voeden ze op als een gezin, omdat wij vinden dus dat weeshuizen niet goed zijn voor kinderen natuurlijk. Dus wij voeden deze kinderen op als hun ouders, zeg maar. Jullie noemen het ook geen weeshuis, toch? Ze zijn al 13. Het is een pleeghuis, toch? Nee. Het is een pleeggezin, ja. Ja. En wat is dan het verschil? Wij zijn uiteindelijk hun ouders voor hun, zeg maar. Gewoon hun papa en hun mama. En gewoon al 13 jaar, ze gaan nergens anders heen. Dat weten ze, dus wij zullen er gewoon altijd voor hun zijn, zolang ze natuurlijk jong zijn. Ja. En jullie hebben dus ook echt een gezin in huis? Ja, dus we hebben in totaal 16 kinderen waar wij dagelijks voor zorgen. Ja. En dan was opeens daar het besluit van de regering, we doen de scholen dicht. En niet voor een week, en niet voor 2 weken, maar voor bijna 2 jaar. Dat moet echt een gigantische impact op jullie leven hebben gehad als je voor 16 kinderen moet zorgen. Ja, het is. We hebben natuurlijk heel veel pubers, heel veel kinderen die naar de middelbare school gaan. Het is. Je weet in het begin natuurlijk niet dat het 2 jaar gaat zijn. Ja. Dus eerst denk je, oh, dat komt wel, weet je wel. En dan, uiteindelijk duurt het langer en langer. En dan moet je toch wel aan het lange termijn gaan denken. Ja. En, wat betekent dat jullie echt zelf dat onderwijs gaan geven? Ja, je hebt hier natuurlijk slechter internet. De scholen uiteindelijk doen helemaal niks. Of heel weinig. In ieder geval het eerste 1,5 jaar hebben de scholen helemaal niks gedaan. Ja. Dus je moet ineens naar de verschillende boeken gaan kijken en de kinderen zelf les gaan geven. Ja, lukte dat een beetje? Ja en nee. Uh-huh. Ik kan niet zeggen dat ik van de middelbare school algebra en biologie en scheikunde allemaal zo goed onthouden heb. Mm-hmm. Het is de boeken erbij pakken en kijken wat je zelf nog weet en wat hun weten. En, aan de slag. In Nederland waren er natuurlijk ook nog een soort van Zoom-lessen, dat er, dat er via internet onderwijs gegeven werd. Kan dat in Oeganda? Gebeurde dat? Nee, helemaal niet. Dat betekent ook, jullie, kan ik me zo voorstellen, dat het jullie nog wel een beetje lukt om onderwijs te geven. Maar dat er ook heel veel kinderen totaal zijn afgesloten van hun toegang tot school, toch? Ja, de meeste kinderen hebben gewoon 2 jaar eigenlijk niks gedaan aan school. Ja. Hoe ging het? Wat doen ze dan? Gaan ze voetballen of gaan ze dingen verkopen? Wat doet de gemiddelde jongere in Oeganda als hij niet naar school kan? Ja, het ligt natuurlijk wel aan de leeftijd. De jongere kinderen gewoon spelen inderdaad en gewoon thuis helpen. Ja. Voor de tieners is het wel problematisch gebleken. Er zijn heel veel meisjes ineens zwanger. Oké. Ja, en ook wel kinderen die bedrijfjes proberen op te zetten om iets te verdienen. Ja. En op de kinderen die jullie zelf hebben, wat voor effect heeft zo'n lange sluiting op hen? Uiteindelijk worden ze heel. Hebben ze heel weinig zin om dingen te doen. Ze hadden ook allemaal geen zin om weer terug naar school te gaan. Ja? Ze willen natuurlijk wel hun vrienden zien, maar uiteindelijk vinden ze. Ja, vonden ze het. Ze zaten een beetje in een ritme hier. Ja? En dan wilden ze eigenlijk niet echt meer uit. Al denk ik dat het nou na een week is dat er wel uit en vinden ze het allemaal wel weer leuk. Ja. Toch is niet iedereen al positief, want het Oegandese statistiekenbureau die denkt dat 30% van de leerlingen niet terugkomt op school. Waardoor komt dat? Ja. Ja, dat komt dus doordat heel veel meisjes zwanger zijn geraakt en nu kinderen hebben. Maar dat komt ook omdat veel ouders hun baan zijn verloren, dus geen geld hebben ja. om de kinderen naar school te sturen. Maar ook ja, jongeren die bedrijfjes op hebben gezet, die hebben nou ja, aan het geld geroken, zeg maar. Ja. Dus ondanks dat ze heel weinig hebben, hebben ze wel wat. En dat is dan toch aantrekkelijker dan weer naar school gaan? Ja. Ja, ja. Kunnen jou, de kinderen die bij jou wonen, kunnen die terug naar hun eigen school? Ja, ja, ze zijn allemaal deze week terug naar school gegaan. Ja. En waren ze blij, huppelend? Nou, de eerste dag niet echt. Maar daarna, ja, nu zijn ze het wel weer, vinden ze het fijn en weer met hun vrienden zijn en dat soort dingen, ja. Ja, en betekent dat ook dat je weer andere gesprekken krijgt thuis? Dat je weer, dat er weer wat meer gebeurt? Ja, het is wel even slikken deze week. Want ja, we zijn met z'n allen geweest voor bijna 2 jaar. En nu zit het heel erg stil. En, ja. Ja, anders. Ja, dat snap ik wel. Blijven eigenlijk al die kinderen dan ook 2 jaar zitten, zeg maar? Dat ze ook 2 jaar later van school komen? Of moeten nu in een waanzinnig tempo eventjes heel veel achterstanden worden ingehaald? Ja, dus ze zijn, zeg maar, hier begint het schooljaar in januari, februari. Okay. Dus ze hebben toen tot en met maart zijn ze naar school geweest in 2020. En dat schooljaar zijn ze, zeg maar, over. Uh-huh. En het volgende schooljaar hebben ze helemaal gemist. Oké, dus dat wordt geschrapt en dan blijft iedereen zitten? Ja. Ja, ja, dus iedereen is naar het volgende jaar, maar dan 1 jaar gemist, zeg maar. Ja, ik snap het. Suzanne, tot slot, 1 vraag. Ik hoor de hele tijd op de achtergrond, en dat klinkt heel gezellig, een soort geroep. Het lijkt wel bijna alsof je op een soort schoolplein staat. Wat is dat voor geluid? Oh, dat is onze village radio. Echt? Oh, dus dat is dat de... Zijn, dat is de Oegandese radio? Luidsprekers in de boom. Ja, er zijn luidsprekers in de boom. En dan vertellen ze iedereen alles wat er aan de hand is. Oké, en wat is er nu aan de hand? Nou, ik heb geen idee. Oké. Maar ze kondigen altijd aan als er iemand is overleden. Of als, nou ja, al het nieuws uit het dorp. Oh ja, en dan beginnen ze dus al om 6:55 ochtends mee. Want zo laat is het bij jou, geloof ik. Nou, nee, 6:00 ochtends. Oh ja, dus dat is wel een vroege morgen dan meteen als je de overlijdensberichten dan hoort. Ja. Ja. Nooit uitslapen. Een wekker voor het hele dorp. Nou, dat is lekker. En daardoor kon jij ook bij ons zijn. Ja. Nou ja, ja. Ja, op deze vroege ochtend. Dankjewel voor je tijd. Ja, ik heb kleine kinderen. Kijk, okay. Ja. Super, dankjewel voor dit gesprek. Suzanne den Hartog vanuit Oeganda. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars. I am still. Sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Or you best believe there's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. I don't know where I'm going. Chef Special op de vroege ochtend van NPO Radio 1. En Afraid of the Dark. Het is 5:02. Dat betekent zometeen vroeg met Stefan. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het zo meteen over hebben? Nou, vandaag begint Eurosonic Noorderslag in Groningen. En dat zou eigenlijk heel mooi nieuws moeten zijn. Dat is het ook wel een beetje. Ja, best feestelijk. Best feestelijk. Maar het is wel weer een digitaal festival dit jaar. Ja. En we gaan met Atze de Vrieze, 3 voor 12, muziekjournalist, het over dit muziekjaar hebben. Want dat wordt 2022 voor de muziekindustrie voor jaar, aangezien veel nog dicht is en er weinig perspectief is. Want geen optredens, maar de prijzen die worden wel gewoon uitgereikt. Ja, optredens zijn er zeker ook wel online allemaal. En een mooie tv-uitzending komt er ook aan. Maar ja, het liefste zouden jij en ik gewoon naar Groningen gaan vandaag. Ja, maar het feestje wordt dan zo meteen al een beetje gevierd hier op ja, dan moeten we gaan kijken of het een feestje wordt voor de muziekindustrie. Dat zo meteen dus hier in vroeg bij Stefan Komduur. Dit was de Nacht van de EO. Morgen dan hoor je de Nacht van de NTR. Myrthe van der Drift zit hier dan. En wil je een van onze lange gesprekken uit de nacht terugluisteren? Abonneer dan op de podcast De Nacht van. Die kun je vinden in je favoriete podcast-app. Volgende week dan ben ik er weer met de Nacht van de EO. Dan met Jonathan van der Geer, oud-politiek assistent van Carola Schouten. Tot dan. NPO Radio 1. 5:00.